Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Βρε καλώ τα παιδιά, γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Στην καθημερινή μας εκπομπή για την πολιτική επικαιρότητα, το NBA, τα ζώδια και τον πολιτισμό. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, είτε είστε live είτε κονσέρβα, κάντε ένα like, κάντε subscribe στο κανάλι, τα λέμε μέτρια. Και καλησπέρα εδώ στο αγαπημένο chat που έχει τις παραγγελίες του. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Πληρώνονται κανονικά. Ναι. Κωνσταντίνε. Ρωτάει ο Γιάννης. Έλα, Γιάννη μου. Ένα σχόλιο για τη μεταγραφή του Ντέιμ Λίλαρντ στο Μιλγουόκι. Κοίταξε. Για όλους είναι μεγάλη στιγμή, γιατί είναι παίκτης που έχει δείξει ότι έχει τρομερή δυναμική. Είναι ακόμη νωρίς. Δεν έχει δείξει όλη του. Δεν έχει, πιστεύω, ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο ακόμα. Γιατί είχε και τον τραυματισμό που έπαιξε ένα ρόλο. Δηλαδή. Θανώ. Πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, αλλά σε αυτό το επίπεδο, παιδιά, να θυμάστε ότι ο τραυματισμός δεν παίζει ρόλο. Υπάρχουν επιτελεία επάνω που είναι έτοιμα να τον βοηθήσουν, θα είναι καλύτερος από πριν. Και είναι παίχτης με τρομερή ευφυΐα, με μπασκετική σκέψη. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να βρίσκει τις λύσεις, να δημιουργεί ευκαιρίες και γι' αυτό πιστεύω ότι θα είναι πολύ, πολύ σημαντική η συνδρομή του στην ομάδα. Θάνο. Πολύ ωραία. Με κάλυψες. Είναι όλα λάθος. Όχι, εντάξει. Είναι ένα 70%. Σειρά κλισέ που... Έχει επιρροές από πολιτικό λόγο. Λες πράγματα, 60%. Τα οποία... Λες πράγματα τα οποία ισχύουν, με τα οποία δύσκολο ο κόσμος θα διαφωνήσει, ναι, και τα χρησιμοποιείς με απλή κενή συνθηματολογία. Ρε, είμαι πλασμένος για να πουλάω φούμαρα, το καταλαβαίνεις. Είμαι πλασμένος για να μιλάω για θέματα που δεν γνωρίζω. Το μπασκετική μόνο πέτυχε, λένε. Μόνο το μπασκετική πέτυχε. Ναι. Η μπασκετική σκέψη. Ναι. Αυτός τι έχει, ποιος είναι τώρα, τι, αυτό με το πουκαμισάκι. Δική του είναι αυτή η φωτογραφία, Θάνο, είναι κάποιος διάσημος που αγνώ. Είναι ο Νίκος Γκάλης αυτός στη φωτογραφία. Ποιος? Μπασκετική σκέψη. Μπασκετική σκέψη, δεν βλέπω. Ο Νίκος Τσάρος, τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά, ό,τι θέλετε, απλώς επειδή με τον αθλητισμό ασχολούμαστε πάρα πολύ, εγώ και ο Θάνος, ό,τι θέλετε θα το κάνουμε. Γαλάζιο Press Project σήμερα έχει αέρα κυβερνητικό, όπως κάθε μέρα, παιδιά. Εντάξει, εμείς έχουμε κυβερνητικό αέρα, αυτό είναι το αγαπημένο μου πουκάμισο. Ναι. Το βάζω πάντα όταν... Και πώς να μην έχουμε, ειδικά σήμερα, δηλαδή... Βάζω τα καλά μου. Δηλαδή κάποιες μέρες θα πούμε και καμιά κουβέντα παραπάνω, θα κάνουμε και εμείς την σκληρή κριτική, τη μίζερη, την ηρωνική προς την κυβέρνηση. Αλλά σήμερα που επιτέλους πέφτει φως στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, αλλάζοντας τελευταία στιγμή τη σύνθεση της ανεξάρτητης αρχής που ελέγχει την ΕΕΠ, αλλάζοντας τελευταία στιγμή με δημιουργικά μαθηματικά, με σύμπραξη με το κόμμα του Βελόπουλου, με ΦΕΚ να βγαίνει στις 2 η ώρα το βράδυ και μετά λέτε το κράτος δεν δουλεύει. Τι δεν δουλεύει, παιδιά? 2 η ώρα το βράδυ βγήκε το ΦΕΚ με τις αλλαγές στη σύνθεση για να προλάβουν τη σημερινή συνεδρία στις ΑΔΕ. Fake news. Τα-ταν-τα-ταν. Βγήκε το βράδυ. Το έβγαλε ο Κουκάκης, το έβγαλε εγώ από τον Κουκάκη. Το είδα, γράφτηκε κιόλας μετά. Έγινε αυτό που λέγαμε. Απλώς είναι σημαντικό να βλέπεις ότι αγρυπνούν οι θεσμοί. Δηλαδή λες, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε άγχος, αγωνία, συμβαίνουν τόσα πράγματα. Όχι, σου λέει, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να αντικαταστήσουμε τα μη συνεργάσιμα μέλη της Επιτροπής με άλλα συνεργάσιμα. Θα το κάνουμε 2 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Παρών από γνωστό αριστερό κόμμα, λέει ο Eleven. Το κουκουέ εννοεί. Το κουκουέ έχει γενικά... αντίθεση στον θεσμό των ίδιων των ανεξάρτητων αρχών. Και έτσι εξηγείται το παρόν. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μια ειδική περίσταση και να πει όχι. Αλλά δεν είναι παρόν για κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ιδεολογική η θέση ότι δεν χρειάζονται αυτές οι ανεξάρτητες αρχές γιατί μειώνουν την δύναμη του κοινοβουλίου, της κυβέρνησης κλπ. Και ότι είναι μη εκλεγμένες κλπ. Αυτή είναι η θέση του Κουκουέ. Μάλιστα. Εσύ που το ψηφίζεις, Τάνο μου. Εμένα μην με κοιτάς τώρα με το ύφος αυτό. Αυτή είναι η θέση, τι να κάνουμε. Τίποτα να μην κάνετε. Τέλος πάντων, σωστή κίνηση ήταν αυτή. Το πρόβλημα με τις ανεξάρτητες αρχές είναι ότι κάποιοι συμπεριφέρονται σαν να είναι ανεξάρτητοι. Αυτό είναι το, αυτή είναι η πηγή της ενόχλησης βασικά. Ο κύριος Ράμος την είχε δει τώρα ότι θα μπορεί να κάνει ό,τι του υπαγορεύει η συνείδησή του ή η νομική του κατάρτιση. Όπως αντιλαμβάνεστε, τίποτε από τα δύο δεν μπορεί να συμβεί ατιμόρυτα σε αυτή την, υπ' αυτή την κυβέρνηση, οπότε σουτ. Πολύ ωραία λύση. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να παρακάμψουν αυτή την αλλαγή, αν υπάρχει τρόπος, Θάνο, υπάρχει τρόπος να... Ένες. Αν μπορούν να πάρουν απόφαση μέχρι την έναρξη της ισχύος του επόμενου, της επόμενης σύνδεσης. Όχι, γι' αυτό τρέχανε να βγάλουν δύο ταξιμερώματα το ΦΕΚ. Δηλαδή υπήρχε ένα κενό το οποίο έλεγε ότι για να εφαρμοστεί μια κυβερνητική απόφαση πρέπει να δημοσιευτεί στο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης. Αυτό ισχύει πάντα. Συνήθως η δημοσίευση σε ΦΕΚ συμβαίνει κάποιες μέρες, μία εβδομάδα, μπορεί και δύο εβδομάδες μετά την ψήφιση της χ απόφασης του χ νόμου. Συνήθως. Τώρα, και γιατί να το κατακρίνουμε άλλωστε, τώρα που το κράτος... Δεν θέλατε πιο ταχεία απονομή δικαιοσύνης, να δουλεύει ο δικαστικός, να δουλεύει ο κρατικός μηχανισμός πιο γρήγορα. Κύριε Ράμο, όταν 9 η ώρα μου έχεις πέσει με το παντοφλάκι και με τη νυχτικιά και κοιμάσαι, δεν γίνεται. Γιατί ο μηχανισμός είναι ξύπνιος στις 2 η ώρα. Ενώ αν είχε 1 η ώρα το βράδυ συνεδριάσει η Επιτροπή, θα έλεγες ορίστε, προλάβαμε πριν να δημοσιευτεί το ΦΕΚ. Τώρα ύπνο. Σας πιάσαμε στον ύπνο. Ναι, θα μπορούσε και ο Ράμος να κάνει το ίδιο. Πώς συγκαλείται τελευταία στιγμή. Όχι, δεν συγκαλείται τελευταία στιγμή, να το διορθώσω. Πώς τελευταία στιγμή μπαίνει στη διάσκεψη των Προέδρων, τσουπ, το ότι θα αλλάξουμε τη σύνθεση της ΑΔΑΕ και του ΕΣΟΥΡΟΥ. Τελευταία στιγμή μπήκε. Μπήκε την Τρίτη, Τετάρτη, για συνεδρίαση που έγινε χθες. Ενώ η απόφαση της ΑΔΑΕ για συνεδρίαση ήταν από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μπορούσε και η ΑΔΑΕ τελευταία στιγμή να πει μαζευόμαστε γρήγορα, να βγάλουμε μια απόφαση να προλάβουμε τους άλλους. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν λειτουργεί έτσι. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο για ταινία. Για κωμωδία. Ναι, θα έχει τα μέλη της ΑΔΑΕ που τρέχουν γρήγορα, γρήγορα. Θα είναι σε φάση Άδωνης Γεωργιάδης που τρέχει να βγάλει την υποψηφιότητα στο γραφείο και θα είναι ο Ράμος που θα τρέχει να βγάλει την επιτροπή πριν να του αλλάξουν τη σύνθεση. Ναι, θα είναι διαγωνισμός ταχύτητας. Θα τρέχει από τη μία ο Φλωρίδης, ο νέος υπουργός δικαιοσύνης, να βγάλει το ΦΕΚ. Θα πηγαίνει στο τυπογραφείο γρήγορα, γρήγορα και θα είναι και τα μέλη της ΑΔΑΕ που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Απ' την άλλη, που γρήγορα συναντηθούμε, παιδιά. Μα έχει κίνηση, κύριε Ράμο. Τρέχα. Ναι, και αυτό είναι η κατάσταση. Πάτα τώρα. Πάτα τους όλους! Ναι. Με σιρήνα, με φάρο από πάνω, Ράμος. Αυτά είναι. Παιδιά, δεν μας ρωτάτε. Δεν μας ρωτάτε και γίνονται λάθη. Θα μπορούσε εδώ πέρα να έχει σκηνοθέτη Ταραντίνο, εμένα, να φτιάξουμε δηλαδή μια διευθέτηση κάπως πιο σαν ταινία δράσης. Γιατί θα έλεγε κανείς ότι έχουμε να κάνουμε με τους θεσμούς της χώρας. Ότι πρόκειται, ξέρω εγώ, για δικαστικό δράμα. Αλλά δεν είναι δικαστικό. Είναι δικαστικό και έχει και κυνήγι με περιπολικά αυτοκίνητα. Κρεμιέται ο Μπρους Βίλις από ελικόπτερα. Καταλάβατε, είναι λίγο πιο περιπετειώδης η φασούλα τους. Αυτό θέλω να γίνει αντιληπτό. Και έτσι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε γενικά τον κρατικό μηχανισμό. Mm-hmm. Ότι είναι περισσότερο σαν ταινία περιπέτειας. Δεν είναι αυτό το βαρετό που είχατε συνηθίσει. Που είναι ο άλλος εκεί πέρα, λέει, ξέρω εγώ, η Επιτροπή τάδε συνεδρίαζε. Ποια Επιτροπή τάδε συνεδρίαζε? Πάρ το ΦΕΚ τώρα 2 η ώρα και άντε σπίτι σου. Δηλαδή, κοιμήθηκε ο κύριος Ράμος γύρω στις 9 και 10 τον κόβο. Mm-hmm. Ότι κοιμάται. Βούρτσιζε δοντάκια. Εν τω μεταξύ, ο Ράμος είναι και ο τύπος που ανέβαζε Μπετόβεν, ξέρω εγώ. Ήταν χαμός με τις παρακολουθήσεις. Ναι. Στο Facebook ανέβαζε Μπετόβεν. Οπότε τον φαντάζομαι να ακούγεται τον Μπετόβεν από το σαλόνι την ώρα που βουρτσίζει δοντάκια με ηλεκτρική οδοντόβουρτση. Και. Πέφτει για ύπνο με αυτή τη σύνθεση, ξυπνάει και λέει κοίτα να δεις όσο κοιμόσουν η τύχη δούλευε. Καλά, προφανώς το περίμεναν. Για να... Σιγά σιγά θα σοβαρευτούμε, σας το υποσχόμαστε. Το παρουσιάζουμε λίγο πιο ζωντανό για να μην φαίνεται ξενέρο. Γιατί εντάξει, είναι μια ανεξάρτητη αρχή, είναι και η κυβέρνηση, κάτι γίνεται εκεί θεσμικό. Γενικά αυτά τα θέματα μοιάζουν πολύ ξενέρωτα. Βέβαια, έχει να κάνει λίγο με τον έλεγχο της εξουσίας. Λίγο, ίσως και με το ίδιο το πολίτευμα, ενώ ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα αντίβαρα στην νομοθετική εξουσία. Δεν αρκεί μόνο το 40%. Δεν κάνεις ό,τι γουστάρεις με το 40%. Μωρέ κάνεις. Κοίτα τους. Δεν κάνω, κάτσε να δεις. Ναι, δεν πάει έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα. Έγραψε ο Αρίστος Δοξιάδης. Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, λέει, τι είναι αυτό το πρόστιμο. Τι πρόστιμο. Το βάζει ένας κρατικός φορέας έναν άλλον. Ποιον θα πονέσει δηλαδή αυτό το πρόστιμο. Βγαίνουν από τη μια τσέπη του προϋπολογισμού και πηγαίνουν στην άλλη και του γράφει σχόλιο ένας από κάτω. Εντάξει, άμα είναι έτσι, ας παρκάρουν παράνομα όλα τα αυτοκίνητα που ανήκουν, ξέρω εγώ, στους δήμους. Γιατί ποιον πονάει αυτό το πρόστιμο. Γιατί να μην παρανομούν, ας πούμε. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να προτείνουμε άλλες ποινές εκτός από τις οικονομικές. Ξέρω εγώ, βούρδουλα. Φάραμε Κνούτο, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Τον επικεφαλής της. Α, είναι πρωθυπουργός, δεν μπορείς. Πρέπει να απαγορεύει. Θυμάμαι ότι και στη Ρωσία απαγορευόταν να βουρδουλίζουν ευγενείς. Οπότε τώρα το Μητσοτάκι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Στην περίπτωση αυτή βλέπεις το επιχείρημα να τεντώνει ο άλλος τη φιλελεύθερη σκέψη του προκειμένου να δικαιολογήσει αυτό που γίνεται και αυτό που σκέφτηκε να σχολιάσει είναι ότι έλα μωρέ τώρα, τι πρόστιμο από το δημόσιο στο δημόσιο τώρα, τι σημασία έχει αυτό. Να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε τη συζήτηση στο τι σημασία έχει. Δεν συμμορφώνεται προς την νομιμότητα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και δεν συνεργάζεται με την ανεξάρτητη αρχή προκειμένου να της παράσχει πρόσβαση για να ερευνήσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτό συνέβη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συζητάμε για πρόστιμο. Τώρα, αν κανείς το θεωρεί δευτερεύον αυτό, φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος το θεωρεί εντελώς ασήμαντο. Τόσο ασήμαντο που πας και τον επιλέγεις. Και όλα λες, ποιος θέλει να με κυβερνάει, ποιος. Θέλω κάποιον που να έχει παρακολουθήσει τους υπουργούς του και τον αρχηγό για ΕΘΑ. Έναν τέτοιο και δημοσιογράφους. Mm-hmm. Α, το Μητσοτάκι. Να, τι καλύτερο. Τι θέση έχει ο Δοξιάδης. Θέση. Ναι, είναι ένας βοηθός της. Όχι, ήταν βοηθός της Αγαπητάκη. Νομίζω ότι αυτός είναι ο Απόστολος. Ναι, όχι. Ο Αρίστος Δοξιάδης. Μπερδεύω τα φιντάνια. Όχι, λοιπόν. Είναι ένας. Είναι αρθρογράφος στην Καθημερινή. Ναι. Και ξέρω. Λοιπόν. Τα λέγαμε και λίγο χθες. Υπάρχει εδώ το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι τι να κάνουμε, παιδιά. Είχε λήξει η θητεία. Τι θέλετε, να πάρει αποφάσεις μία αρχή της οποίας η θητεία έχει λήξει. Αυτό γενικά είναι σωστό. Αλλά μετά τα βάζεις ένα-ένα και τα εξετάζεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα σκάνδαλο εν εξελίξη. Έχουμε μία αρχή που με αυτή τη σύνθεση έχει κάνει συγκεκριμένες εργασίες, συγκεκριμένες έρευνες, έχει κάνει τη δουλειά της. Γενικά γνωρίζει πολύ μεγάλη αποδοχή γι' αυτό. Για το ότι προσπάθησε να κάνει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τη δουλειά της και συνεχώς η κυβέρνηση της βάζει εμπόδια. Θυμόμαστε και προεκλογικά, τότε που ο Ράμος ήθελε να πάει να καταθέσει και του λέγανε «Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, γιατί δεν σε καλέσαμε να καταθέσεις» στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Με απόρριτο κιόλας, ήθελε να καταθέσει ο άνθρωπος. Και θυμόμαστε και τα 6 ονόματα που είχε επιβεβαιώσει η αρχή και διάβαζε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή και τότε η κυβέρνηση μας έλεγε πού το βρήκατε αυτό το χαρτί και γιατί σας έδωσε αυτό το χαρτί και μέχρι και ότι παραβίασε την εξουσία του ο Ράμος λέγανε και επιτίθενταν στον πρόεδρο της αρχής. Το επιχείρημα ότι έχει λήξει θητεία λοιπόν είναι σωστό, αλλά από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν συμβεί αυτή τη βδομάδα που δείχνουν μεθόδευση, δείχνουν ένα πραξικόπημα συσσαγωγικά, ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Δείχνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις η κυβέρνηση κρατάει ένα φύλλο σικής θεσμικότητας. Δηλαδή δεν βγαίνει ο Μητσοτάκης, δεν κάνει διάγγελμα και λέει από τώρα αλλάζω τα μέλη της ΑΔΑΕ γιατί έτσι γουστάρω. Δεν βγήκε να πει αλλάζω την εισαγγελία διαφθοράς γιατί έτσι γουστάρω. Στην εισαγγελία διαφθοράς, να θυμίσουμε, ήθελαν απλώς να συνενώσουν τις εισαγγελίες και ό,τι κρίμα έτυχε και έμενε εκτός αυτή την περίπτωση η Ελένη του Λουπάκη. Καρατομήθηκε, όχι ρε παιδιά, μην είστε υπερβολικοί, δεν καρατομήθηκε. Συνενώσαμε τις εισαγγελίες και Σε αναβαθμισμένο ρόλο και βάλαμε άλλον. Και συγγνώμη, δεν υπήρχε θέση για την κυρία του Λουπάκη. Πολύ ωραίο. Τώρα συνεδριάζουμε τελευταία στιγμή βάζοντας την ατζέντα το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Κάνουμε κάποιες αλχημίες στα μαθηματικά. Έγραψε σχετικά ο συνταγματολόγος ο κύριος Κοντιάδης και λέει, και είπε ότι πρόκειται για αλχημίες τέλος πάντων. Το τι συνέβη με την πλειοψηφία είναι λίγο περίεργο πάλι. Η διάσκεψη των Προέδρων έχει 27 μέλη και Νουδού και Βελόπουλος είχαν 16 μέλη. Τα 3/5 σύμφωνα με τον κύριο Κοντιάδη και την αντιπολίτευση είναι 17, γιατί πρέπει να στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω. Ωραία, να πω κάτι. Μπορεί η ελληνική μαθηματική εταιρεία να υπαχθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, γιατί συζητάμε πόσα είναι τα 3/5. Πόσα να είναι τα 3/5. Ναι, συγκεκριμένα τα 3/5 του 27 λένε είναι 16,2. Οπότε έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει 16,2. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις το 0,2 είναι στρογγυλοποίηση προς τα κάτω. Άρα στρογγυλοποιώ προς τα κάτω. Και υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα που λένε ήδη, παιδιά, προς τα πάνω στρογγυλοποιούμε. Προς τα πάνω στρογγυλοποιούμε. Και η κυρία Παπα-Νικολάου, που είναι καθηγήτρια δημοσίου δικαίου και στα μέλη της ΑΔΑΕ που έφυγαν, το ίδιο είπε, ότι έπρεπε να είναι 17. Το 16 στο 27 είναι 2,9. Και αν το πάμε ότι τα 3/5 της Βουλής, τα 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων αντικατοπτρίζουν τα 3/5 της Βουλής, στην Ολομέλεια η Νέα Δημοκρατία και ο Βελόπουλος έχουν 170 βουλευτές, όχι 180. Ας προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε φρέσκια την ματιά μας ως προς το τι διακυβεύεται εδώ. Έχει συμβεί ένα τεράστιο σκάνδαλο, το σκάνδαλο των υποκλοπών, και αυτή είναι η διαδικασία της δεύτερης φάσης του σκανδάλου ουσιαστικά, του κουκουλώματος. Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ένα σκάνδαλο ότι συνέβη, ένα δεύτερο σκάνδαλο η συγκάλυψη. Αυτό γίνεται. Με τις καταστροφές των αρχείων, με την απροθυμία να απαντήσουν, με την επίκληση του απορρίτου μέσα στην Επιτροπή της Βουλής. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά οι διαφορετικές πλευρές της συγκάλυψης του σκανδάλου. Περί αυτού πρόκειται και είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει καμία δημοσιογραφική πίεση προς την κατεύθυνση της κυβέρνησης που να λέει ότι αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε. Έτσι είναι. Δηλαδή, θυμίζω ότι όταν είχε ξεκινήσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, πάρα πολλοί κόσμος, όχι εγώ, πίστευε ότι αυτό είναι σκάνδαλο που ρίχνει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Και όταν μιλούσαμε τώρα για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία ήταν υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού, και τα πρόσωπα αυτά που απομακρύνθηκαν άμεσα μετά τις πρώτες αποκαλύψεις ήταν ο άνθρωπος που επέλεξε και ο ανιψιός του, ένα πρόσωπο δηλαδή της απόλυτης εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, η κουβέντα που γινόταν τότε είναι ότι αυτά είναι σκάνδαλα που προκαλούν τριγμούς στην κυβέρνηση. Τίποτε δεν προκαλούν. Τίποτε δεν προκαλούν. Γιατί, πώς λέει αυτή η κινέζικη σοφή φράση, ότι είναι δέντρο αν υπάρχει κάποιος να πει «να ένα δέντρο», έτσι συμβαίνει και με τη δημοσιογραφία και με τα σκάνδαλα. Χρειάζεται να υπάρχει κάποιος που να πει «να ένα σκάνδαλο». Αν δεν υπάρχει αυτός ο κάποιος ή κάποια που να πει «να ένα σκάνδαλο», αυτό γίνεται, περνάει, καταπίνεται και πάμε παρακάτω στη ζωή μας χωρίς να πολυϊδρώσουμε. Η κυβέρνηση δεν έχει πολυϊδρώσει. Δεν είναι, τους βλέπετε ότι είναι πάντα χαρούμενοι. Ο Μητσοτάκης είναι πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Το οποίο το επαινώ και το ζηλεύω. Αυτό που εγώ δεν το έχω ποτέ, που εγώ με κατηγορούν ότι και κάτι ευχάριστο όταν αναγγέλλω πάλι έχω την ίδια σκατόφατσα και πάλι νομίζεις ότι αναγγέλλω ότι κάποιος ψόφισε. Ναι. Εγώ έχω το ανάποδο πρόβλημα. Ότι μου λένε αυτό είναι ευχάριστο. Λέω ναι. Γιατί το λες με αυτό το ύφος? Αυτό μου το λένε πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης έχει το ανάποδο. Πάει να επισκεφτεί εκεί πέρα πλημμύρες με πυρκαγιές, χαμογελάει σαν χαζός. Εδώ πέρα είναι η αποτύπωση του γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι μονίμως τόσο χαρούμενος. Γιατί δεν πάει τίποτα στραβά. Νομίζεις ότι πάει κάτι στραβά, αλλά κατά βάση, όταν δεν υπάρχει ο μηχανισμός που θα το αναδείξει και δεν υπάρχει ένας μοχλός κοινωνικής ή θεσμικής πίεσης, ο άλλος νιώθει ότι δεν τον αγγίζει τίποτα. Και πράγματι δεν τον αγγίζει τίποτα. Ναι. Και το τελευταίο που έγινε σε όλο αυτό, το αντιθεσμικό πράγμα τέλος πάντων, είναι η δημοσίευση του ΦΕΚ, που είναι και η τελική απόδειξη το ότι όλο αυτό έγινε για να προλάβουν τη συνεδρίαση της ΑΔΑΕ την Παρασκευή. Γιατί η συνεδρίαση της ΑΔΑΕ ήταν γνωστή από την προηγούμενη Παρασκευή. Τσουπ πετάχτηκε η κυβέρνηση στο μεσοδιάστημα και λέει να αλλάξω τη σύνθεση. Με το είπαμε αληθές επιχείρημα ότι έχει λήξει θητεία. Και μετά συμβαίνουν και τα δημιουργικά μαθηματικά και το ΦΕΚ. Και όλα αυτά για τις συνεδριάσεις που είναι σήμερα. Και προφανώς το πρόστιμο δεν είναι το ζήτημα. Δεν είναι το ζήτημα αν η ΕΕΠ με εκατομμύρια που διαχειρίζεται, προφανώς με απόρριτο, προφανώς που δεν ξέρουμε τίποτα, έχει 100 χιλιάρικα να πληρώσει. Το ζήτημα είναι η προστασία της ΕΕΠ και να μην υπάρχει αυτό το πρόστιμο, να μην ολοκληρωθεί έστω αυτός ο έλεγχος. Για τον έλεγχο που μαθεύτηκε δημόσια με το ποια ονόματα παρακολουθούνται, εντάξει, μέτρησαν και εκλογές, μέτρησε το μειωμένο ενδιαφέρον, μέτρησαν πάρα πολλά πράγματα, μετράει και πάρα πολύ το ότι ο φάκελος με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων παρά το πλήθος στοιχείων κάπου λιμνάζει σε ένα συρτάρι, υποθέτω, καθώς ο κύριος Ντογιάκος δεν πολύ ασχολήθηκε, να πούμε την αλήθεια. Είχε δουλειά, απειλούσε δημοσιογράφους και ΜΜΕ με φορολογικούς ελέγχους εκείνη την περίοδο. Μετά τσουπ ανέλαβε και το φάκελο του εγκλήματος των Τεμπών. Ήτανε πολλά, μετά πήρε σύνταξη, κρίμα. Και τώρα είναι καινούργια εισαγγελέα, κυρία Ειδηλίνη, που ελπίζουμε, δεν μπορείς να κάνεις κριτική τώρα που έχει αναλάβει μόνο λίγες εβδομάδες, να τρέξει πιο γρήγορα την υπόθεση. Είναι γεγονός ότι δεν την έχει πληρώσει κανείς. Κανείς δηλαδή, κανένας δεν είναι διωκόμενος αυτή τη στιγμή. Όταν είναι παράλογο αυτό. Παρακολουθεί. Δεν την εισαγγελέα, νομίζω ότι έχει τα πληρώσει την εισαγγελέα. Δεν έχει, δεν έχει βρεθεί κάποιος κατηγορούμενος. Ναι, υποστεί κάποιες συνέπειες. Να υπάρχει μια δίωξη. Όχι σε κορυφαίο επίπεδο. Όχι σε κορυφαίο επίπεδο. Τύπου... Βρείτε κάποιον που ο ανιψιός τι κάνει, καλά. Αυτό είναι το κορυφαίο. Ο Κοντολέων εκεί πέρα με το δίπλωμα του μουσικού τι κάνει. Που άλλαξαν τον νόμο για να τον βάλουν μέσα και μετά ξανά άλλαξαν τον νόμο. Παρατηρώ μια περιφρόνηση προς τον καλλιτεχνικό κόσμο με αυτή την απαξία, με αυτό το ξυνισμένο ύφος με το οποίο αναφέρεις ότι έχει δίπλωμα μουσικού, Θάνου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το λες πολύ υποτιμητικά ότι έχει δίπλωμα μουσικού. Καταρχάς, αυτή είναι μια δεξιότητα. Δεν υποτιμώ καθόλου. Το στηρίζω πάρα πολύ ως άνθρωποι που δεν πιστεύουμε στην αριστεία. Απλώς είναι λίγο παράλογο να αλλάζεις τον νόμο για να τρουπώσει αυτός ο διοικητής της ΕΕΠ και μετά να ξαναλλάζεις τον νόμο που το κάνανε αυτό και να ζητάς προσόντα. Είναι καθαρά σεξπυρική επιλογή, γιατί είναι αυτή η συνομιλία ανάμεσα στον Άμλετ και τον Πολώνιο που του λέει «Ξέρεις φλάουτο, όχι δεν ξέρω φλάουτο» και πώς νομίζει ότι θα μπορέσει να χειριστεί σε μένα όταν δεν μπορείς να χειριστείς ούτε αυτό. Οπότε ο Κοντολέων είναι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος που είναι ο μαριονετίστας εκεί πάνω από τους άλλους. Ξαναθυμίζουμε, λέμε τώρα ότι αυτό που έκανε η ΕΕΠ είναι ότι παρακολουθούσε υπουργούς δημοσιογράφους και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και ότι δεν μπορεί κανείς να ρωτήσει γιατί. Και προσέξτε, ήταν απάντηση του Πρωθυπουργού ότι δεν μπορεί. Μα αστειεύεστε, λέει. Αστειεύεστε, ούτε εγώ δεν πρέπει να το ξέρω αυτό. Κανείς δεν πρέπει να το ξέρει αυτό. Και τραβάγαν τα μαλλιά τους όλοι, όλος ο νομικός κόσμος, λέγοντας, τι εννοείται, ρε παιδιά, ότι υπάρχει ένα όργανο μέσα στην πολιτεία, ότι υπάρχει ένας θεσμός που δεν είναι υπόλογος σε κανέναν, δεν ελέγχεται από κανέναν. Αυτό μας λέτε τώρα. Ότι ειδικά η ΕΕΠ είναι ένα μαγαζάκι το οποίο δεν υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα αν έχουμε δημοκρατία. Αλλά βεβαίως την ώρα που το λες αυτό, αυτό δεν γίνεται. Άμα έχουμε δημοκρατία δεν γίνεται αυτό και το ακούς και λες «Α, μάλλον αυτή είναι η απάντηση». Γιατί αυτή είναι η απάντηση. Να θέσουμε και το καλόπιστο επιχείρημα. Δηλαδή υπάρχουν τόσα στοιχεία, υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο εκεί πέρα, υπάρχουν οι αποδείξεις, υπάρχουν τα ονόματα δημοσιευμένα, τεκμηριωμένα, καταγεγραμμένα, όλα αυτά. Αλλά είναι αυτή μια εικόνα της κυβέρνησης που θέλει να πέσει φως? Αυτό το θέτουμε εδώ και 2 χρόνια. Δηλαδή βλέπεις όλη αυτή τη μεθόδευση για ακόμα μια φορά και λες, δεν μου κάνει να θες να βρεις μια απάντηση περί του ποιος σου παρακολουθεί τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ποιος παρακολουθούσε τους υπουργούς, ποιο σκοτεινό κέντρο, ποιο κατάσκοπος, ο Ρώσος, ο Τούρκος, ο Αρμένιος, ο Λιθουανός, π.χ., ο Αμερικανός. Ξεχάστηκαν όλες αυτές οι μπούρδες εντωμεταξύ, υπόθηκαν πάνω στην αναμπουμπούλα και στη συνέχεια, ακριβώς ξαναλέμε, επειδή δεν υπάρχει δημοσιογραφική πίεση, μπορείς να πεις αυτές τις αρλούμπες και μετά να ξεχνιούνται, η μία αρλούμπα ευγενικά να σπρώχνει την άλλη στα σκονισμένα ντουλάπια της ιστορικής λήθης και να περνάς την επόμενη απαλά και αμέριμνα και ανέμελα, χωρίς ποτέ να σε ενοχλεί τίποτα, γιατί διαφορετικά ρωτάς αυτούς τους ανθρώπους Ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Τι λέτε, ποια Αρμενία, ποια από τις χώρες που ακούστε, ποιες χώρες ακούστηκαν εκεί πέρα, Θάνο, για τις υπόνοιες τώρα, για τις διασυνδέσεις με ξένα κράτη. Και λες, αυτά, ή πρέπει να στοιχειοθετούνται και θα έχουμε μπροστά μας μια τόσο σοβαρή και σημαντική εξέλιξη που θα πρέπει να έχουμε πολιτικές αλλαγές, μετακινήσεις προσώπων, θα πρέπει να συζητήσουμε στα σοβαρά ότι έχουμε πολιτικούς αρχηγούς κατά σκόπους. Ή διαφορετικά δεν τις λες αυτές τις πλακίες. Αλλά εδώ πέρα λέγονται όλα, γιατί να μην τα πεις. Τσάμπα είναι. Τι πειράζει δηλαδή και να το πεις αυτό. Ποιος θα σου τραβήξει το αυτή. Λες, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Εντάξει. Να κλείσουμε την ενότητα για να πάμε και σε τηλεφωνική επικοινωνία. Στην κατηγορία λόγια μεγάλων ανδρών, με δύο tweets. Κωνσταντίνε, αν μου επιτρέπεις. Όχι μόνο επιτρέπω, θα χαρώ πολύ να τα ακούσω. Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να αλώσει όλες τις ανεξάρτητες αρχές. Υπάρχουν προσπάθειες παρέμβασης στη δικαιοσύνη. Κυριάκος Μητσοτάκης, 9 Μαρτίου 2016. Όταν υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές, η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει κατά το δοκούν. Δεν δουλεύουν έτσι τα σοβαρά κράτη. Κυριάκος Μητσοτάκης, 24 Οκτωβρίου 2015. Σας αφήνουμε να το σκεφτείτε, να το επεξεργαστείτε όλο αυτό και επιστρέφουμε με μια τηλεφωνική επικοινωνία. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ντίνα Ρέπα. Καθώς χθες υπήρχε μια πανελλαδική κινητοποίηση και υπάρχει σειρά κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών για πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως και ζητήματα που τα συναντούμε κάθε χρόνο, όπως τα χιλιάδες κενά στα σχολεία, το θέμα της παράλληλης στήριξης με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και θα ασχοληθούμε περισσότερο, λάθη που έχουν παρατηρηθεί στην πλατφόρμα που οι αναπληρωτές, αναπληρώτριες δηλώνουν τα πτυχία, τα σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει, τα προσόντα τέλος πάντων για να διοριστούν. Και δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι, κυρία Ρέβα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ξεχάσατε τους νεοδιόριστους και τις νεοδιόριστες που δεν έχουν μονιμοποιηθεί από πέρσι στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να κατησχίσει έναν ασφυκτικό έλεγχο πάνω από την καρδιά της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Αλλά δεν πειράζει, είναι πολλά έτσι καλά τα ζητήματα, οπότε μπορούμε να τα πούμε. Αυτή είναι λίμπο, δηλαδή είναι διορισμένοι αδιόριστοι. Έχουν διοριστεί, αλλά δεν έχουν διοριστεί. Είναι διορισμένοι τους. Είναι διορισμένοι που είναι δόκιμοι, παραμένουν δόκιμοι για τέταρτη χρονιά, ενώ η νομοθεσία λέει με σαφήνεια ότι πρέπει τη δεύτερη χρονιά, με την ολοκλήρωση της δεύτερης χρονιάς, να μονιμοποιηθούν πια οριστικά και να έχουν όλα τα δικαιώματα των μονίμων. Το Υπουργείο Παιδείας επιδίωξε μέσα, χρησιμοποιώντας τους ως ασπίδα, να περπατήσει η ιστορία της αξιολόγησης και της πειθάρχησης των εκπαιδευτικών και της καταστροφής του δημόσιου σχολείου. Στην ουσία της εμπορευματοποίησης. Μπορούμε να τα συζητήσουμε και αναλυτικότερα. Αλλά θέλω να πω, ήταν και αυτό ένα από τα ζητήματα τα μεγάλα, που ήταν κομμάτι της χθεσινής κινητοποίησης. Πρέπει να πούμε ότι το πρώτο και βασικότερο ήταν το ζήτημα των κενών και μάλιστα των οξυμένων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην παράλληλη στήριξη, δηλαδή τα κενά της ειδικής αγωγής, τα οποία έχουν εξαιρετικά διευρύνει τα προβλήματα των σχολείων, των σχολικών μονάδων σήμερα σε όλη τη χώρα. Είναι πολύ πάρα πολύ οξυμένο το θέμα. Είναι εκρηκτικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις σχολείων η σχέση των εγκεκριμένων παράλληλων στηρίξεων είναι 10-3, δηλαδή έχουν εγκριθεί από τα αντίστοιχα επιστημονικά συμβούλια, για να μην μπερδεύω τους ακροατές σας, πλήρη παράλληλη για τα παιδιά 10, ας πούμε, σε ένα σχολείο, και έχουν στείλει 3 εκπαιδευτικούς παράλληλους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας, και εδώ να κάνω μία παρένθεση, γιατί έχει μεγάλη σημασία για να ξέρουν οι ακροατές σας, έκανε στην πρώτη φάση των προσλήψεων 28.000 προσλήψεις, ενώ τα κενά, τα οποία ήταν 47.000 τα κενά, τα οποία δήλωσαν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, όχι το συνδικαλιστικό κίνημα, όχι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, οι τοπικοί σύλλογοι, τα τοπικά πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία, αλλά οι διευθυντές εκπαίδευσης, δηλαδή το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας στις διευθύνσεις. Γιατί το διαχωρίζετε, υπάρχει απόκληση στους υπολογισμούς της μιας και της άλλης φυσικά, πλευράς? Φυσικά, φυσικά, πάντα υπάρχει απόκληση, γιατί οι διευθυντές εκπαίδευσης, όντας οι εντεταλμένοι στην κάθε περιοχή του Υπουργείου Παιδείας, είναι πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι διοικητικά, πάντα προσπαθούν να μειώσουν τα κενά, έτσι ώστε να είναι λιγότερο, να αποδίδεται από το Υπουργείο, έτσι να χρησιμοποιείται η περιβόητη εξοικονόμηση προσωπικού. Με αυτή την έννοια, πάντα τα κενά που δίνουν στο Υπουργείο Παιδείας οι διευθύνσεις είναι λιγότερα των πραγματικών κενών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και αλχημίες για να το κάνεις αυτό. Δεν ξέρω αν είναι αυτή τη στιγμή τη συζήτησή μας. Παρόντως είναι πανεύκολο. Δηλαδή, θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που το ξέρει κάθε γονιός που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Ανοίγουν όλα τα ολοήμερα το Σεπτέμβρη μήνα. Πολλά ολοήμερα ανοίγουν το Νοέμβρη. Καταλαβαίνετε ότι οι γονείς δεν είναι δυνατόν να καλύψουν να έχουν 2 μήνες τα παιδιά τους, να μην μπορούν να πάνε στο ολοήμερο. Με αποτέλεσμα στο τέλος βρίσκουν μια λύση και δεν τα πάνε ποτέ στο ολοήμερο. Έτσι έρχονται το Νοέμβρη, κλείνουν και τα τμήματα και δικαιολογούν το γεγονός με αυτόν τον τρόπο, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κενά. Δηλαδή φτιάχνεται μια συνθήκη που μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μειώνει αντικειμενικά τα κενά, γιατί διώχνουν τα παιδιά από αυτές, από τις όποιες δομές. Το ίδιο συμβαίνει πολύ περισσότερο με την ειδική αγωγή, το ίδιο συμβαίνει με τα τμήματα ΖΕΠ, δηλαδή τα τμήματα που επιδιώκουν να μάθουν παιδιά τα οποία είναι μεταναστόπουλα και προσφυγόπουλα και που δεν έχουν τέλος πάντων την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και μέθοδοι για να μειώσεις τα κενά σαν διοίκηση και να δίνεις στο Υπουργείο λιγότερο. Ενώ λοιπόν έχουμε τη διοίκηση να λέει 47.000 κενά, το Υπουργείο έκανε 28.000 προσλήψεις. Ο πρώτος ο οποίος δέχτηκε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με αυτό ήταν η ειδική αγωγή και η παράλληλη στήριξη. Δεν καλύφθηκε σε πολλές περιπτώσεις ανά την Ελλάδα, στις περιφέρειες, μιλάμε για κάλυψη 30%, σε κάποιες έφτασε και το 40%. Οδηγούνται να μοιράζονται οι παράλληλες στηρίξεις, οι συνάδελφοι και οι συναδέλφες δηλαδή, να καλούνται, ενώ τα επιστημονικά συμβούλια έχουν μιλήσει για πλήρη παράλληλη, δηλαδή όσο και όσες ώρες το παιδί είναι στο σχολείο, οφείλει να υπάρχει παράλληλη στήριξη δίπλα του, εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη δίπλα του, και να μοιράζονται 8 ώρες το ένα παιδί, 8 ώρες το άλλο. Θέλουμε να καταλάβουν οι ακροατές σας, ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, γιατί όταν μιλάμε για παράλληλη στήριξη, μιλάμε για μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δηλαδή δεν συζητούμε για τον κλασικό μαθητικό πληθυσμό. Αυτά τα παιδιά έχουν πολύ συγκεκριμένα, και όταν τα επιστημονικά συμβούλια φτάνουν στο σημείο να εγκρίνουν παράλληλη στήριξη, σημαίνει ότι έχουν κάνει εκτίμηση ότι έτσι μόνο θα βοηθηθούν και θα υπερασπιστούν τα μορφωτικά και σε πολλές περιπτώσεις, επιτρέψτε μας να πούμε, και τα σωματικά δικαιώματα και την ασφάλεια των παιδιών. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν μιλάμε για πληθυσμό, μαθητικό πληθυσμό που είναι ανάγκη να κινείται σε περιβάλλον μεγάλης ασφάλειας. Αυτό δεν εξασφαλίζεται όταν το Υπουργείο Παιδείας στέλνει εκπαιδευτικούς part-time, δηλαδή 8 ώρες, ενώ το παιδί είναι στο σχολείο 30, μιλώ για το πρωινό πρόγραμμα, μπορεί να είναι και στο ολοήμερο, και το βάζει στον εκπαιδευτικό της παράλληλης για 8 ώρες, και τις άλλες 8 ώρες ο εκπαιδευτικός της παράλληλης θα πάει σε ένα άλλο σχολείο ή θα πάει σε ένα άλλο παιδί και ούτω καθεξής. Αυτή η συνεχής ανασφάλεια, αυτό το περιβάλλον ανασφάλειας επιδεινώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δεν βοηθάει σε τίποτα να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, της παράλληλης στήριξης πρώτα και κυρία. Στην πραγματικότητα υπονομεύεται εξαιρετικά ο βασικός στόχος που είναι ο στόχος της παράλληλης, δηλαδή η ένταξη των παιδιών αυτών στο σχολικό περιβάλλον, η υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων τους και ούτω καθεξής. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, βέβαια... κυρία Ρεπάν, να σας διακόψω λίγο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι και πρόσθετο οικονομικό βάρος για τους γονείς. Γιατί σε περίπτωση που δεν υπάρχει, έχουμε δημοσιεύσει και σχετικό ρεπορτάζ της Μυρτός Ναστούλη πριν λίγη ώρα, ότι πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για σε ειδικούς βοηθούς, όπως λέγονται, που μπορεί να είναι και ανασφάλιστοι, και είναι ένα έξτρα κόστος. Δεν λέμε ότι υπάρχουν μεγάλες εταιρείες τύπου μεγάλα φροντιστήρια που αναλαμβάνουν αυτό το, να καλύψουν αυτό το κενό, αλλά παραμένει ένα έξτρα κόστος για τους γονείς που δεν καλύπτεται αυτή τη στιγμή, γιατί κάποιες προσλήψεις μπορεί να γίνουν, θα υπάρχει και δεύτερη φάση, σωστά. Κάποιες μπορεί να καλυφθούν τον Νοέμβριο, κάποιες πιο μετά. Πάρα πολύ σωστά, τοποθετείτε πάρα πολύ σωστά το ζήτημα. Εξωθούνται οι γονείς να πάρουν ιδιωτικές παράλληλες, όπως λέγονται. Δεν είναι μόνο, είναι, εντάξει τώρα δεν θα κοροϊδευόμαστε, δεν ξέρω αν υπάρχει ασφαλισμένο στην ιδιωτική παράλληλη, κατά βάση είναι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, και που βέβαια και πολλά ακόμα ζητήματα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κανονικοποιημένη αδήλωτη εργασία μέσα στο δημόσιο σχολείο. Ακριβώς, η οποία καλύπτει ένα ουσιαστικό κενό, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί. Το κράτος λέει εγώ τόσους μπορώ, με τα ΕΣΠΑ που πληρώνονται αυτοί, έτσι δεν είναι. Και, έτσι ακριβώς. Ναι, δεν καλύπτεται, οπότε οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να βρουν κάποια λύση, ξοδεύοντας 400-500 ευρώ. Πρέπει να σας πούμε, εμείς κάνουμε μια εκτίμηση ως εκπαιδευτικό κίνημα, ότι στην πραγματικότητα δεν βρισκόμαστε απλώς σε μια προσωρινή, ας πούμε, συνθήκη για το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, ο κόφτης που έβαλε φέτος είναι ένας κόφτης που έγινε σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια συνολική αναδιάρθρωση στην ειδική αγωγή. Μας έχει στείλει και τέτοια μηνύματα το Υπουργείο, όταν τον Ιούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, τη Δασκαλική Ομοσπονδία, συναντήθηκε με τον Πιερακάκη. Μας είπε ότι φέρνει αλλαγές στην ειδική αγωγή. Αυτή η αλλαγή είναι μια αλλαγή που θα επιδιώξει με. Υποτίθεται με φρασεολογία παιδαγωγική να χρησιμοποιήσει τον οικονομικό κόφτη. Έναν οικονομικό κόφτη που θα θέλει να μειώσει εξαιρετικά τη χρηματοδότηση στην ειδική αγωγή, σε πολύ μεγάλη επιβάρηση, θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλη επιβάρηση και τα παιδιά με τις αναπηρίες και τις ειδικές ανάγκες, αλλά και το Γενικό Σχολείο και τα παιδιά του Γενικού Σχολείου. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι, και να το ξέρει αυτό και όλη η κοινωνία, ότι εδώ συζητάμε για την ανάγκη και τα παιδιά του Γενικού Σχολείου να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ασφαλές και γόνιμο εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά και μορφωτικά, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, κυρίως στις ανάγκες τους, και να μπορεί και το σχολείο να ανταποκρίνονται σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έγιναν τόσες κινητοποίησεις. Δεν είναι μόνο η χθεσινή, έγιναν και πολλές ακόμα όλη τη διάρκεια του μήνα, και μάλιστα σε πολλές από αυτές που έγιναν και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης συμμετείχαν και πάρα πολλοί γονείς, ακριβώς γιατί καταλαβαίνουμε όλες και όλοι ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα φέρει νομοθετικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή που θα επιδιώξει να μειώσει και να ρίξει στην πλάτη των γονιών, των εκπαιδευτικών και των παιδιών όλα τα ζητήματα που δεν θα καλύπτει με τις προσλήψεις. Δηλαδή θα φτιάξει ένα πλαίσιο τέτοιο, έτσι ώστε στην πραγματικότητα τάχα μου να ρίχνει στη σχολική μονάδα το σύνολο των ζητημάτων, στα τμήματα ένταξης, στους συναδέλφους των τμήματων ένταξης και το καθεξής, και έτσι να ακυρώνει τα μορφωτικά δικαιώματα αυτών των παιδιών. Το γεγονός ότι γίναν τόσες κινητοποιήσεις υποχρέωσε το Υπουργείο Παιδείας να δηλώσει ότι θα κάνει στη δεύτερη φάση προσλήψεις και παράλληλες, γιατί τα πράγματα είναι πρώτη φορά, είναι τόσο ακραία και πρέπει να σας πω τόσο πολύ ακραία που μέχρι και οι διευθύνσεις υποχρεώθηκαν να στέλνουν και να ξαναστέλνουν τα αιτήματα, ακριβώς γιατί τα σχολεία έφτασαν σε οριακό σημείο. Δεν είναι απλό ένα σχολείο να έχει εγκεκριμένες 10 παράλληλες. Θέλουμε να το τονίσουμε αυτό. Δεν είναι ότι εκτιμάει το σχολείο ότι 10 παιδιά έχουν ανάγκη. Μια ειδική επιστημονική επιτροπή έτσι, δίνει με βάση όλες τις ενέργειες που κάνει, δίνει μια τέτοια πρόταση. Το άλλο ζήτημα, το πολύ σοβαρό, βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό ισχύει για όλα τα κενά. Να πάω σε ένα ζήτημα που μου φαίνεται λίγο παράλογο γενικά. Γιατί υπάρχει δεύτερη φάση? Και τρίτη και τέταρτη υπάρχει. Δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν προσλήψεις που γίνονται και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι που πιάνουν δουλειά το Μάρτιο. Οπότε, ναι, καταλαβαίνουμε ότι εσείς δεν το αποδέχεστε, το γνωρίζουμε, απλώς είναι πλέον κανονικότητα ότι αυτό θα συμβεί, και μην ανησυχείτε, 20.000 και ένα θα σας καλύψω τα 7, 8, 9 μπορεί. Εντάξει, βέβαια η απάντηση στο γιατί υπάρχει δεύτερη φάση είναι μία και μοναδική. Έτσι, γιατί κόβουν τα χρήματα για την εκπαίδευση και έτσι δεν προσλαμβάνουν στην πρώτη φάση. Εγώ να σας πω για την αλήθεια, θα σας έβαζα και ένα ακόμα ερώτημα, νομίζω ότι θα το καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας και οι ακροάτες σας, γιατί υπάρχουν αναπληρωτές. Όταν σε μια στην εκπαίδευση έχουμε κάθε χρόνο περίπου 50.000 αναπληρωτές, αναπληρωτρίες, αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι καλύπτουν μόνιμες ανάγκες. Υπάρχουν συναδέλφισές μας και συνάδελφοί μας που είναι 12 χρόνια αναπληρωτές, αναπληρωτρίες. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είναι διορισμένοι. Δηλαδή έπρεπε τα σχολεία να έχουν μόνιμο προσωπικό και όχι ελαστικά εργαζόμενους οι οποίοι θα γυρνάνε κάθε χρόνο σε άλλο και δεν θα μπορούν να φτιάχνουν καν παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές τους και με τους υπόλοιπους συναδέλφους και συναδέλφισές τους μέσα στα σχολεία. Και έχει μεγάλη σημασία να το πούμε αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας και το καλοκαίρι, γιατί το θέσατε προηγουμένως, τα κενά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλα και σε άλλες ειδικότητες. Δεν είναι μικρή σημασία ότι δεν έκανε τις αντίστοιχες προσλήψεις που όφιλε να κάνει το Υπουργείο Παιδείας σε όλες τις ειδικότητες και που αφορούν τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια, από τα εικαστικά μέχρι τους μουσικούς, μέχρι όλα τα ζητήματα των ειδικοτήτων, ας πούμε, της θεατρικής αγωγής και ούτω καθεξής, γιατί περικόβει. Δηλαδή, έχουμε σχολεία που ενώ είναι υποχρεωτικό, είναι μέσα στο πρόγραμμά τους να έχουν θεατρική αγωγή και εικαστικά, δεν έχουν καλύψει με τις ειδικότητες αυτές τα σχολεία αυτά και φυσικά υποχρεώνουν τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Στην ουσία, χτυπώντας πάλι το μορφωτικό δικαίωμα. Και την ίδια στιγμή, μέσα στο καλοκαίρι, το είπατε στην αρχή και θέλουμε να το τονίσουμε, γιατί έχουμε μεγάλη συναυλία στις 30 του μήνα, οι περίπου 5.000 συναδέλφες και συνάδελφοί μας βρεθήκανε είτε και εκτός εντελώς από τους πίνακες των αναπληρωτών, είτε βρεθήκανε σε πολύ διαφορετική θέση με αποτέλεσμα σήμερα να μην δουλεύουν ή να δουλεύουν σε πολύ μακρινά μέρη διαφορετικά, ακριβώς γιατί υπήρξε η περίπτωση των περιβόητων λαθών στους πίνακες, όπου πέταξε έξω και με ένα πολύ κοινικό τρόπο το Υπουργείο Παιδείας είπε: εμένα δεν με ενδιαφέρει που στην πραγματικότητα έχετε τόσους μήνες προϋπηρεσία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει που από ένα λάθος κλικ βρέθηκες να μην έχεις παιδιά ενώ έχεις. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η πραγματική αποτύπωση του προφίλ σου. Εμένα με ενδιαφέρει ότι έκανες λάθος. Και από τη στιγμή που έκανες λάθος, αυτό δεν θα διορθωθεί και με αυτή την έννοια θα πεταχθείς έξω. Επιμένουμε να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα αυτών των συναδέλφων και συναδελφισσών. Επιμένουμε να υποστηρίζουμε το δικαίωμα στο πτυχίο και στην προϋπηρεσία που έχουν οι άνθρωποι και που οφείλουν να γίνουν προσλήψεις μόνιμο προσωπικού με αυτόν τον τρόπο και όχι με το ατελείωτο κυνηγητό των περιβόητων προσόντων, του ΑΣΕΠ, του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που ετοιμάζονται να βάλουν και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα αυτά για την εκπαίδευση, πάρα πολύ σοβαρά. Κινητοποιούν μεγάλο κομμάτι των εκπαιδευτικών και φυσικά στην πραγματικότητα, επιτρέψτε μας να πούμε, χτυπούν το δημόσιο σχολείο, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα εργασιακά μας δικαιώματα. Στην πραγματικότητα, μέσα από αυτόν τον τρόπο, σπρώχνεται και η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και σπρώχνεται και η εμπορευματοποίησή της. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, όταν απαξιώνονται οι δομές, όταν το σχολείο γίνεται όλο και πιο γκρίζο, όλο και πιο δυσλειτουργικό, με όλο αυτό το χάος που δημιουργείται, στην πραγματικότητα, μια σειρά αναγκαίες, να το πω, λειτουργίες του, αυτές που το Υπουργείο θα τις έλεγε με πολύ μεγάλη ευκολία ως υπηρεσίες, αντιμετωπίζοντάς μας ως επιχείρηση, μια σειρά λειτουργίες τους λοιπόν απαξιώνονται και απαξιώνονται και στις συνείδησεις των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν κάτι δεν λειτουργεί, δεν γίνονται τα εικαστικά, δεν γίνεται θεατρική αγωγή. Μας τρελαίνουν με ένα σωρό άσχετα πράγματα από αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί δάσκαλοι, ας πούμε, εγώ είμαι δασκάλα κιόλας. Δάσκαλοι για τα παιδιά του κόσμου, για να ασχοληθούμε με αυτά, να μορφωθούμε, να μορφωθούν. Δηλαδή, να ασχοληθούμε με αυτό για το οποίο σπουδάσαμε. Και όχι για όλα τα υπόλοιπα που επιδιώκει να μας ανακατέψει, ας πούμε, το Υπουργείο. Με αποτέλεσμα, απαξιώνεται το σχολείο, απαξιώνεται και στη συνείδηση και έτσι όλο και περισσότερο διευκολύνεται και η ιδιωτικοποίησή του και η λογική ότι μια σειρά πλευρές του θα δίνονται ή θα δίνονται στους ιδιώτες. Θέλω να σταθώ να πάω λίγο πίσω στο κομμάτι της πλατφόρμας για να σημειώσουμε ότι, όπως ξέρουμε και εμείς έχοντας ασχοληθεί, συμβαίνουν και αυτά τα λάθη συμβαίνουν κάθε χρόνο. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει και είχαμε δημοσιεύσει ρεπορτάζ και μέσα στο καλοκαίρι για το θέμα, είναι ίδια λάθη. Δηλαδή, η απάντηση του Υπουργείου είναι όντως μετά την απομάκρυση της πλατφόρμας σου δεν λάθος αναγνωρίζεται, αλλά είναι λάθη τα οποία παρατηρούνται σε πάρα πολλούς και τα ίδια ακριβώς. Και το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι η πλατφόρμα δεν έβγαζε κιόλας το τι έχεις καταθέσει. Δεν μπορούσε να δεις την αίτησή σου. Έχετε το καταλαβαίνω καλά. Πολύ σωστά το καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να βάλουμε και μία πλευρά ακόμα. Δεν είναι δυνατόν την πλατφόρμα. Τη φτιάχνεις υποτίθεται για να διευκολύνεις. Φτιάχτηκαν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων και όχι για να τους πετάνε απ' έξω. Ξέρετε ποιος είναι ο κινησμός του Υπουργείου Παιδείας? Ο κινησμός του είναι ο εξής απλός. Είστε 80.000, μας είπε στο Υπουργείο. Είσαστε 80.000 οι εκπαιδευτικοί που μπήκατε μέσα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ανταποκριθήκαμε στη βασική μας υποχρέωση να φτιάξουμε αυτούς τους πίνακες. Το ότι βρέθηκαν και 5.000 έξω, τι να κάναμε, ας πρόσεχαν. Καταλαβαίνετε τι κινησμός. Οι πλατφόρμες δεν έγιναν όμως για να πετούν τον κόσμο απ' έξω. Οι πλατφόρμες υποτίθεται έγιναν έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μαζεύεται η ατέλειωτη χαρτούρα και ούτω καθεξής. Καλά, αλίμονο πρόβλημα... η απάντηση είναι ότι είναι λίγοι οι 5.000. Αλίμονο η απάντηση είναι ότι. Ναι, γιατί τα παιδιά για της... Ναι, ερχόμαστε και εδώ στην ατομική ευθύνη. Σου λέει, ναι, έκανες λάθος. Εγώ σας το λέω επειδή εντάξει, είμαι και παλιά στην εκπαίδευση. Δηλαδή σκέφτομαι, το λέω και στους συναδέλφους και συναδέλφες μου πολλές φορές. Λέω, ρε παιδιά, σκεφτείτε να κάνετε μια αίτηση για συνταξιοδότηση, να κάνετε ένα λάθος κλικ και να έρθει μετά το Υπουργείο και να σας πει: δεν θα πάρει σύνταξη στην ώρα σου, θα μείνεις άλλα 2-3 χρόνια στη συνόπια εργασία σου, γιατί έκανες λάθος κλικ. Είναι δυνατόν να συζητάμε με αυτούς τους όρους? Δηλαδή δεν γίνεται. Είναι απολύτως απαράδεκτο. Έχουν φτιάξει μια πλατφόρμα εξαιρετικά για να εξυπηρετεί αυτό ακριβώς τον τρόπο. Δεν τους απασχολεί τίποτα άλλο και έτσι πετιούνται οι άνθρωποι. Και μάλιστα, σκεφτείτε όταν και το προσοντολόγιο που έφτιαξε ο Γαβρόγλου, αλλά και η προσπάθεια για τον ΑΣΕΠ τώρα και της Κεραμαίος και του Πιερακάκη, επιδιώκει μονίμως ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια στο δημόσιο σχολείο, με βάση τα υποτιθέμενα, ας πούμε, καινούργια προσόντα που θα βάλουν και τις μοριοδητήσεις, να ανακατεύεται συνεχώς αυτοί οι πίνακες και να βρίσκεσαι σαν το ασανσέρ. Από τη μία μπορεί να πας στον πέμπτο όροφο και την επόμενη χρονιά να βρεθείς στον πάτο, στο υπόγειο. Και να μην έχεις καμία απολύτως ασφάλεια ως εκπαιδευτικός που δουλεύεις. Δηλαδή είναι πραγματικά μια κοινική, ταξική, κοινική και λαιλατική απέναντι στους ανθρώπους που κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλα αυτά τα χρόνια οι εκπαιδευτικοί κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αναπληρωτών και αναπληρωτριών, ακριβώς γιατί γυρνούν σε διάφορες περιοχές της χώρας και με πολύ κακούς όρους κιόλας, το γνωρίζετε, με 780 μισθό. Αυτός είναι ο μισθός. Καλά, έχουμε περιπτώσεις που κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους. Αυτό ήθελα το πολύ κακές είναι οι υποτίμησης. Έχετε δίκιο. Ήμουνα χθες στην ΚΟ, γιατί είχε συνέλευση το σωματείο εκεί και είχα πάει από την πλευρά της Ομοσπονδίας στη συνέλευσή του και πήγαμε και από τα σχολεία και ούτω καθεξής με τις συναδέλφες και τους συναδέλφους. Και επειδή ήμουν σε ένα σημείο, κάποιος δεν ξέρω, με άκουσε που μίλακα και με ρώτησε, ήταν κάτοικος εκεί, μου λέει: είσαστε καθηγήτρια? Λέω: είμαι δασκάλα. Μου λέει: ψάχνετε για σπίτι? Λέω: όχι, δεν ψάχνω, αλλά τι θέλετε, γιατί μου το λέτε? Μου λέει: να σας δώσω ένα τηλέφωνο. Και λέω: δηλαδή τι προσφέρετε? Μου λέει: έχουμε ένα στούντιο και μία καρσονιέρα. Το στούντιο, μου λέει, είναι πληρωμένο και το ρεύμα. Μην σας λέω τώρα λεπτομέρειες και το του χρόνου σας. Και τώρα, λοιπόν, ναι, και έχει και ηλεκτρικές συσκευές καινούργιες. Πόσο έχουν? Ναι, ναι, ναι. 750 μου λέει το στούντιο και 500 η καρσονιέρα. Λέω: με συγχωρείτε, 750 είναι ο μισθός που παίρνει ο νεοδύο. Είναι ο αναπληρωτής και ο αναπληρωτής 750. Τι συζητάμε? Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος αυτός πηγαίνει σε αυτές τις περιοχές κυρίως για να αποκτήσει την προϋπηρεσία, για να μπορεί να διεκδικήσει τη μονιμοποίησή του. Διαφορετικά, οι οικογένειες τροφοδοτούν την εργασία. Είναι οικονομικά δηλαδή παράλογο. Είναι πραγματικά, είναι εξωφρενικό να συζητάμε με αυτούς τους όρους για ελαστικά εργαζόμενους που δουλεύουν αενάως και μάλιστα του ζητάει και το Υπουργείο Παιδείας κάθε φορά και η κυβέρνηση να πρέπει να ξαναδιεκδικούν την ικανότητά τους να βρεθούν σε μια θέση σε αυτούς τους πίνακες. Είναι, εντάξει, το λέω με δύο κουβέντες, είναι ταξικά κοινικό, πραγματικά. Είναι έτσι. Μάλιστα. Κλείσουμε με, κυρία Ρέπα, αν μπορείτε και σύντομα, με αυτό που ξέχασα στην αρχή. Το θέμα της αξιολόγησης. Δηλαδή για τους νεοδιόριστους τέθηκε ως υποχρεωτική η αξιολόγηση. Αλλά και γενικότερα, πώς προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση εισαγωγικά? Το Υπουργείο έχει βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Στην πραγματικότητα προσπάθησε, όταν βρέθηκε αντιμέτωπο σε όλες τις φάσεις εδώ τα τελευταία 3-4 χρόνια με το 95% των εκπαιδευτικών, όπου αντέδρασαν σε αυτό το σχέδιο, ακριβώς γιατί γνωρίζουν ότι είναι δρυμύτατο, βίαιο χτύπημα και στο δημόσιο σχολείο, και στο δωρεάν σχολείο και στο σχολείο για όλα τα παιδιά. και την ίδια στιγμή στο στοιχειώδες καθήκον της παιδαγωγικής ελευθερίας του εκπαιδευτικού και της ύπαρξης με συλλογικούς όρους μέσα στο δημόσιο σχολείο. Ακριβώς γι' αυτό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Ακόμα και αυτά που προσπάθησε με τα δικαστήρια που μας πήγε, με τους εκβιασμούς, μόνο να δείτε τις εγκυκλίες των εκβιασμών και των απειλών, πραγματικά είναι σοκαριστικό να σκέφτεται κανείς ότι η πολιτική ηγεσία ενός υπουργείου φέρεται στους υπαλλήλους του με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, έχοντας επίγνωση του μεγάλου διακυβεύματος οι εκπαιδευτικοί, με πολύ μαχητικό και μαζικό τρόπο έχουν αντιδράσει. Απεργεί αποχή αυτή τη στιγμή χιλιάδες συνάδελφοι νεοδιόριστοι και νεοδιόριστες και επίσης πάρα πολλοί μόνιμες που έχουν βρεθεί στο πλευρό τους. Δεν μπορεί να περπατήσει αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου. Να σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο δεν έχει τολμήσει να ανακοινώσει καν ότι αξιολόγησε έστω και 100 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, ενώ έχουν περάσει, βρισκόμαστε στη δεύτερη χρονιά όπου έχει ολοκληρωθεί η δόκιμη περίοδος και παρόλα αυτά δεν έχει μονιμοποιηθεί με βάση την αξιολόγηση ούτε ένας εκπαιδευτικός. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η μάχη. Εμείς το απευθύνουμε και στους γονείς και στην κοινωνία αυτή την έκκληση, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχει να κάνει απλώς με την βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά έχει να κάνει με το σχολείο και τα παιδιά τους, τι θα μαθαίνουν τα παιδιά τους. Είναι πολύ σοβαρό το γεγονός ότι στις προγραμματικές δηλώσεις ο Υπουργός Παιδείας, ο Πιερακάκης, μίλησε για επιλογή σχολείου από τους γονείς. Στην πραγματικότητα προβάλλουν ένα πλαίσιο όπου υποτίθεται ότι ο γονιός θα διαλέγει στο σχολείο. Στην ουσία τα σχολεία θα κατηγοριοποιηθούν και τα σχολεία θα διαλέγουν τους μαθητές, γιατί όταν τα σχολεία θα έχουν ISO, όταν τα σχολεία θα έχουν βαθμολογία, όταν θα χρηματοδοτούνται με βάση όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι το σχολείο θα διαλέγει τους μαθητές που θα του αυξάνουν τη βαθμολογία, ενώ είναι πολύ σαφής η εμπειρία. Ναι, αυτό θα λέω. Υπάρχει διεθνής εμπειρία για αυτό που λέτε. Δεν είναι κάποια πρόβλεψη απλά για ένα δυσίωνο μέλλον. Αυτό είναι το καλό για το εκπαιδευτικό κίνημα και για μας και για την ελληνική κοινωνία και για τους γονείς. Το γεγονός ότι εμείς, λόγω του γεγονότος ότι 40 χρόνια έχει καθυστερήσει όλη αυτή η κακή αντιδραστική αναδιάρθρωση για το σχολείο, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματά της στις υπόλοιπες χώρες. Στην Αμερική, το 60% των ομοσπονδιών που έχουν τέτοιου τύπου συστήματα, έχουμε αύξηση, τρομακτική αύξηση του κλασικού αναλφαβητισμού, δηλαδή αυτό που λέγαμε εμείς οι προγιαγιάδες μας που δεν ξέραν να διαβάζουν και να γράφουν, όχι αυτό που λέμε οι εκπαιδευτικοί, το παιδί δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει, αλλά αυτού του κλασικού αναλφαβητισμού. Γιατί τα σχολεία των γειτονιών έκλεισαν, γιατί τα σχολεία έφτασαν σε σημείο να διδάσκουν τα παιδιά για να μπορούν τα παιδιά να τα αποδώσουν σε εξετάσεις και όχι για να υπερασπιστούν το μορφωτικό καθήκον, γιατί καταλαβαίνετε ότι φτιάχνεται ένα πολυπλόκαμο δίκτυο όπου τα παιδιά εξετάζονται, όπως είναι οι εξετάσεις PISA, ας πούμε, που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν έγινε σωστά, με βάση τα σωστά που βάζει κάθε φορά το Υπουργείο, αν έγινε σωστά, δόθηκαν τα σωστά κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο αξιολογεί το εκπαιδευτικός, αξιολογεί τη σχολική μονάδα και φτιάχνεται ένα πολυπλόκαμο δίκτυο, το οποίο τελικά το μόνο πράγμα για το οποίο δεν τον ενδιαφέρει είναι για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και για τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, να αποκτούν επιστημονικά εργαλεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είμαστε καλά, να έχουμε δύναμη. Καλούμε όλο τον κόσμο στις 30 του μήνα στη μεγάλη συναυλία για τους συναδέλφους και συναδέλφες για τα λάθη και την ίδια στιγμή στη μάχη για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Θα το πούμε και τότε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι επίσης. Γεια χαρά. Ήταν η Ντίνα Ρέπα, εκπαιδευτικός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Λίγο πριν πάμε σε ένα λίγο μεγαλύτερο διάλειμμα για να υποδεχθούμε την κυρία Μαριάννα Τσίχλη. Να σας πούμε ότι το θέμα της ανασκόπησης αυτή την εβδομάδα είναι η παράλληλη στήριξη και είναι κάπως διαφορετικό το επεισόδιο με την έννοια ότι έχει πολλές συνεντεύξεις με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Πράγμα το οποίο κανονικά αποφεύγουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί τη δουλειά θα κάνουμε εμείς αν πάμε να ρωτάμε αυτούς που ξέρουν τα θέματα που χειριζόμαστε. Ναι, με εκπαιδευτικό που ασχολείται αυτές τις... που εργάζεται στην παράλληλη στήριξη, με συγχωρείς Κωνσταντίνε, και με τον κύριο Θανάση Κουτσογλένη, που είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και έχει κάνει ένα εκτενές επιστημονικό έργο με πολλές δημοσιεύσεις πάνω στο ζήτημα της παράλληλης στήριξης. Κουτσογλένης, νομίζω ότι... Ναι. Ναι. Με συγχωρείς για τη διακοπή. Ναι. Με ένα πολύ εκτενές επιστημονικό έργο πάνω στο ζήτημα της παραλληλιστήριξης και πριν λίγο πριν την εκπομπή ο Κωνσταντίνος είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα, επειδή την παρακολούθησα, μισάωρη συζήτηση μαζί του που θα ανέβει και συνολικά. Για επιστημονικά δεδομένα, ξέρετε, για papers. Τι λένε τα papers, να δούμε. Ναι. Τι λένε αυτοί που ασχολούνται ερευνητικά με αυτό το θέμα. Αποσπάσματα θα μπουν στην ανασκόπηση, αλλά όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το έχουμε κάνει και άλλες φορές αυτό. Εκτός από τα αποσπάσματα που θα ενταχθούν στο επεισόδιο της ανασκόπησης, θα βγει και ολόκληρη η συνέντευξη. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγματι. Ο κύριος Θανάσης Κουτσοκλένης, επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Δημοκρίτιο. Να το πω σωστά και ολοκληρωμένα. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με συνέντευξη με την κυρία Μαριάννα Τσίχλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Κωνσταντίνος είναι στο δίπλα στούντιο γιατί κατευθείαν χώθηκε και πρέπει να γυριστεί και η ανασκόπηση που σας λέγαμε σήμερα. Και έχω τη χαρά και την τιμή να υποδεχτώ την Μαριάννα Τσίχλη, υποψήφια περιφερειάρχη με την ανυπότακτη Αττική. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θα ξεκινήσω δυσάρεστα. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλά ευχάριστα εδώ που τα λέμε. Ναι. Τελευταία φορά που σε φιλοξενούσαμε στο στούντιο του Press ήταν πριν τις πρώτες εκλογές και μάλιστα λίγες μέρες πριν τις πρώτες εκλογές για τη συνεργασία της ΛΑΕ με το ΜΕΡΑ25 και ομολογουμένως το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Μείνατε εκτός Βουλής. Τι πήγε λάθος? Πολλά πράγματα μπορεί να πει κανείς ότι πήγανε λάθος. Πολλά από αυτά βελτιώσαμε μπροστά στις δεύτερες εκλογές, έχω την αίσθηση. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών, πέρα από το τι αφορά στενά εμάς, και αυτό είναι και το μεγαλύτερο λάθος αν θες, δεν καταλάβαμε ούτε εμείς ούτε κανένας ποια είναι μία πτυχή τουλάχιστον της πραγματικής κατάστασης πνευμάτων στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή αυτό που αποτυπώθηκε με κάθε τρόπο στις πρώτες εκλογές, με το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία φθορά στη Νέα Δημοκρατία, με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταποντίστηκε. Δηλαδή ήταν πρωτοφανές αυτό το πράγμα ως συσχετισμός απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν είχε καμία φθορά. Αυτό νομίζω δηλώνει μια ευρύτερη μετατόπιση σε κάποια τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτή τη μετατόπιση εμείς δεν καταφέραμε να τη δούμε στο βαθμό που θα έπρεπε, ούτε να προσαρμόσουμε το λόγο μας, με την έννοια ότι θα υπάρχει δυνατότητα να προσεγγίσεις αυτούς τους ανθρώπους ή ένα μέρος τους κατά τη γνώμη μου, αλλά θα πρέπει να μπορείς να διακρίνεις καλύτερα τι είναι αυτό που τους απασχολεί με πιο άμεσο τρόπο. Δηλαδή φάνηκε ότι είχαμε χάσει την επικοινωνία μας ή δεν είχαμε σωστή εκτίμηση για το ποια θα πρέπει να είναι τα κέντρα των πραγμάτων που λέγαμε ή κάναμε και ούτω καθεξής. Το βελτιώσαμε νομίζω αυτό μπροστά στις δεύτερες εκλογές, αλλά εντάξει, ο συσχετισμός ήταν τέτοιος που δεν μπορούσε να αλλάξει μέσα σε λίγες μέρες. Μιλάς για το σύνθημα για να βάζετε μπροστά τη ρήξη? Όχι μόνο αυτό. Εμείς δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση στα προγραμματικά στοιχεία μιας ρήξης, που ορθά είναι. Ορθά τα λέγαμε, ορθά είναι μια σωστή κατεύθυνση σε τελευταία ανάλυση. Όμως φάνηκε ότι θα έπρεπε να βάλουμε μπροστά περισσότερο αντιπολιτευτικό λόγο, υπεράσπιση των κινημάτων, υπεράσπιση των πραγμάτων που είχαν γίνει την προηγούμενη τετραετία που είχε κάνει το ΜΕΡΑ25 κοινοβουλευτικά ή και που είχαμε κάνει και όλοι μας μαζί εξωκοινοβουλευτικά στα κινήματα και στους αγώνες. Χρειαζόταν δηλαδή από ό,τι φάνηκε ένας πιο άμεσος λόγος, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει επιλέξει να αποστασιοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει, από την περίοδο εκείνη των μεγάλων συγκρούσεων, των μεγάλων ρήξεων και των μεγάλων στοιχημάτων. Και αυτό νομίζω ότι δεν το καταλάβαμε στο βαθμό που θα έπρεπε να το καταλάβουμε. Ναι, και γενικότερα αν το πάρουμε, νομίζω ότι μέσα σ' άκρη σε αυτό ισχύει. Ο κόσμος σαν να επέλεξε σταθερότητα, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ίσως κάποιες αναλύσεις λένε ότι συντηρητικοποιήθηκε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τις ενστερνιστούμε. Πώς πιστεύεις ότι πρέπει να απαντήσεις αυτό? Ένα κόμμα σαν τη ΛΑΕ, για παράδειγμα, που έχει ένα λόγο ριζοσπαστικό, που συνεχίζει, φαντάζομαι, να λέει ρήξη. Δηλαδή, θεωρείς ότι η καλύτερη λύση είναι να κοιτάξεις να προσαρμοστείς περισσότερο στις συνθήκες και σε αυτό που θέλει ο κόσμος, κάνοντας ίσως και όχι κάποιους συμβιβασμούς, αλλά βάζοντας άλλα πράγματα μπροστά, ή εσύ συνεχίζεις να λες αυτό που πιστεύεις και όποιος θέλει ακολουθεί? Και μετά κατακρίνεσαι κιόλας γι' αυτό ότι είσαι μακριά από τα θέλω της κοινωνίας. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Όλοι όσοι, είτε αυτό αφορά πολιτικές συλλογικότητες, είτε ανθρώπους, όλοι όσοι έχουν αναφορά στην αριστερά και σε μια αγωνιστική πρακτική, έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Γιατί ο συσχετισμός ήταν αρνητικός, αν θες την άποψή μου, μετατοπίζεται και λίγο προς το χειρότερο. Δηλαδή αυτό που είδαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, τις πρόσφατες εξελίξεις με την εκλογή Κασελάκη, ήρθε ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τη χώρα, δεν έχει σχέση πολύ παραπάνω με την αριστερά, θεωρώ εγώ, και με ένα θρίαμβο της επικοινωνίας πάνω στην πολιτική επικράτησε μέσα σε ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που το ίδιο λέει ότι είναι αριστερό. Αυτό επισφραγίζει μάλλον ένας ακόμα δείκτης ενός συσχετισμού. Άρα όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και νομίζω ότι χρειάζονται τρία πράγματα. Το ένα είναι κάτι που το λέμε συνέχεια και είναι λίγο πια έτσι έχει καταντήσει μεγάλη επανάληψη και είναι το θέμα της ενότητας, διότι νομίζω ότι ο κατακαιρματισμός αριστεράς προκαλεί απογοήτευση. Δηλαδή, ούτως ή άλλως ο κόσμος είναι πιεσμένος και πιστεύει ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Το να μπορούσε να υπάρξει μια συγκέντρωση δυνάμεων της αριστεράς και να δώσει έναν καινούριο τόνο, ας πούμε, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αξιοπιστία της, αν μη τι άλλο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά και πάλι και εκεί είναι χρήσιμη ενότητα, στους χώρους, στη βάση, εκεί που είναι οι πραγματικές μάχες της καθημερινότητας, είτε αυτό αφορά τις μάχες στην αυτοδιοίκηση, είτε αυτό αφορά τις μάχες στους χώρους εργασίας, είτε αφορά άλλου είδους επίπεδα, όπως για παράδειγμα το να πάρθουν πρωτοβουλίες ενωτικές, αντιφασιστικές, αντιρατσιστικές, γιατί κάτι ακόμα που δείξαν οι εκλογές είναι ότι η ακροδεξιά όχι μόνο επιβιώνει, αλλά διευρύνεται κιόλας ως πολιτική επιρροή και μάλιστα και με μορφές που είναι, δεν είναι ας πούμε η ακροδεξιά με τη γραβάτα, είναι η ανορθολογική ακροδεξιά και είναι και η ακροδεξιά της πιο έτσι κομψής εκδοχής της παλιάς Χρυσής Αυγής, ας πούμε. Mm-hmm. Άρα και αυτό είναι μια αναγκαιότητα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτά και πρέπει να δώσουμε και έμφαση στο να μεταφράσουμε αυτό που εμείς λέγαμε αναγκαιότητα της ρήξης σε μια πιο άμεση καθημερινή συζήτηση. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην είναι άμεσα αντιληπτό τι σημαίνει ρήξη, γιατί είναι αναγκαία ή γιατί, ας πούμε, έπρεπε να ακολουθηθεί ένας άλλος δρόμος. Όμως, το ότι υπάρχει ακρίβεια και ο κόσμος ταλαιπωρείται από αυτήν και θα συνεχίσει να ταλαιπωρείται, ή ότι υπάρχει στεγαστική κρίση, ή ότι υπάρχει ένα μοντέλο υποτιθέμενης ανάπτυξης που επενδύει μόνο στο real estate, στους κατασκευαστές, στον τουρισμό και αυτό φέρνει τη χώρα σε αδιέξοδο. Αυτά είναι πράγματα που οι άνθρωποι τα ζουν στην καθημερινότητά τους. Εμείς πρέπει να ενώσουμε κάπως αυτό που οι άνθρωποι ζουν στην καθημερινότητά τους με μια προσέγγιση έτσι πιο περισσότερο προγραμματική που να δίνει απαντήσεις και αυτές τις απαντήσεις να τις αισθάνεται ο άλλος δικές του με έναν τρόπο. Νομίζω αυτά πάνω κάτω είναι κάποια πράγματα από αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε και έχουμε δρόμο για να τα κάνουμε. Ναι. Σίγουρα νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε να συζητάμε, το οποίο είναι μια αρκετά κουπιώτης διαδικασία για ένα κομμάτι της αριστεράς και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι σε έναν χώρο που κινούμαστε. Υπάρχει πολύ εύκολη κατηγορία, πολύ εύκολη καταγγελία, πολύ εύκολα οχυρωνόμαστε πίσω από απόψεις. Να περάσουμε τώρα στην περιφέρεια. Είσαι 4 χρόνια πλέον στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 5? 4. Ναι, ναι, ναι. 4. Με την ανυπότακτη Αττική. Θα ξεκινήσω από το πολύ γενικό. Δηλαδή, έκανα και την ερώτηση στον Κώστα Παπαδάκη. Κάθε φορά που συμβαίνει μια καταστροφή, τέλος πάντων, ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχει μια προσπάθεια να συγχέονται ευθύνες. Όχι, αυτό δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι του Δήμου. Αυτό δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι της κυβέρνησης. Οπότε ουσιαστικά όλοι φταίνουν από λίγο, δεν φταίει κανείς. Ποια είναι τα βασικά που πρέπει να κάνει μια περιφέρεια? Λοιπόν, είναι, αυτό παρότι δεν είναι έτσι γνωστό, τις περιφέρειες δεν τις ξέρει ο πολλής κόσμος και καλά κάνει κιόλας, με την έννοια ότι δεν, ενώ θα μπορούσαν, δεν κάνουν έργο το οποίο να βελτιώνει σε κάτι την καθημερινότητα των ανθρώπων, άρα θα μπορούσαν για να τις ξέρουν με αυτόν τον τρόπο. Οι περιφέρειες έχουν πολλές αρμοδιότητες. Αυτό που λες για τις αρμοδιότητες και τον μπαλάκι των ευθυνών είναι αλήθεια. Βολεύει κιόλας ενδεχομένως. Δηλαδή, το να επιληθεί το ζήτημα των αρμοδιοτήτων θα ήταν σχετικά απλό, αν κάποιος ήθελε να το επιλύσει. Προς το χειρότερο βαδίζει η κατάσταση. Ας πούμε, τώρα πρόσφατα έμαθα ότι εμείς ως περιφέρεια έχουμε κάποιους δρόμους στην ευθύνη μας. Τους διαδημοτικούς, τους μεγάλους, Μεσογείων, Κατεχάκη, Κυφυσίας. Πανεπιστημίου τώρα, που δόθηκε στον Μπακογιάννη για το μεγάλο περίπατο. Τώρα πια θα έχουμε εμείς την ευθύνη μας το δρόμο, αλλά το πεζοδρόμιο θα το έχει ο εκάστοτε Δήμος. Οπότε, αν εσύ πάθεις κάτι στην Κηφισία στο οδόστρωμα, θα πας στην περιφέρεια. Αν όμως θέλεις κάτι για το πεζοδρόμιο της Κηφισίας, θα πρέπει να ψάξεις να βρεις σε ποιο Δήμο ανήκει το συγκεκριμένο πεζοδρόμιο. Τα φρεάτια που είναι. Είναι κάπου ενδιάμεσα, γι' αυτό το λέω. Άμα δεν ήταν τραγικό, θα ήταν κωμικό, ας πούμε. Ναι, ναι. Η σύγχυση των αρμοδιοτήτων, όλοι βγαίνουν και λένε τι αρνητική που είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι θα ήταν πολύ εύκολο να έχουν οι αρμοδιότητες ρυθμιστεί με τον τρόπο που θα έπρεπε. Επίσης, είναι μια πραγματικότητα ότι στην αυτοδιοίκηση έχουν δοθεί αρκετές αρμοδιότητες, πολλές φορές μισές και όλες τις φορές χωρίς την χρηματοδότηση που χρειάζεται. Οπότε αυτό δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση στην πραγματικότητα στο τέλος καταλήγει να είναι αποπροσανατολιστική, με την εξής έννοια. Η περιφέρεια μπορεί να έχει άλλες αρμοδιότητες από την κεντρική κυβέρνηση, όμως η περιφέρεια ως κομμάτι, ας πούμε, του κρατικού μηχανισμού, ως μια περιφέρεια με μια διοίκηση, και όχι μόνο η δικιά μας, μια περιφέρεια με μια διοίκηση η οποία είναι σύμφωνη, εν πάση περιπτώσει, με την κυβέρνηση, είναι της επιλογής και της στήριξής της mm-hmm. κυβέρνησης, επί της ουσίας ακολουθεί μια πάρα πολύ παραπλήσια πολιτική στα πεδία της δικής της αρμοδιότητας. Δηλαδή, η συζήτηση των αρμοδιοτήτων μερικές φορές είναι τυπική. Υπάρχει μια ουσία που είναι ότι και η κυβέρνηση και η περιφέρεια την τελευταία τετραετία προώθησαν ένα ίδιο μοντέλο πολιτικής που καταλήγει για τους πολίτες της Αττικής στη στεγαστική κρίση, την οποία κανένας δεν ενδιαφέρεται να την επιλύσει, αντίθετα και τα έργα της περιφέρειας με την υποστήριξη της τουριστικοποίησης χωρίς κανέναν έλεγχο στο ανεξέλεγκτο Airbnb ή στην ανεξέλεγκτη τουριστική χρήση, με τα έργα τα οποία πολλές φορές είναι έργα βιτρίνας και δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Στην ουσία και η περιφέρεια προώθησε την ίδια πολιτική. Και αυτό το πράγμα έχει πάντα κόστος, γιατί οι πόροι είναι αυτοί που είναι. Και όταν οι πόροι κατευθύνονται σε έργα που έχουν από μικρή έως καμία προστιθέμενη αξία, όπως είναι τα άπειρα έργα και τα άπειρα χρήματα που δίνονται σε συμβούλους για να φτιάχνουν, ξέρω εγώ, business plan σε επιχειρήσεις, όπως είναι τα άπειρα χρήματα που δίνονται για έργα βιτρίνας τα οποία δεν έχουν στην πραγματικότητα χρησιμότητα, όπως ακόμα ίσως χειρότερα δίνονται για μηχανισμούς και για φιέστες και για προβολή του περιφερειάρχη, όταν οι επιλογές είναι αυτές. Στα άλλα πεδία που υπάρχουν και που είναι κρίσιμα για τη ζωή των ανθρώπων, το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα αντιπλημμυρικά. Mm-hmm. Εκεί αυτό θα ρωτούσα, ναι. Έλεγε ο Βορύδης χθες, πολύ άτυχος ο Βόλος που για δεύτερη φορά συνέβη αυτό που συμβαίνει κάθε 16.000 χρόνια, ας πούμε, περίπου. Θα φτάσουμε να λέμε ότι στην Αττική είμαστε τυχεροί επειδή δεν βρέχει πάρα πολύ. Γιατί εδώ, εάν συνέβαινε ένα τμήμα αυτού του πράγματος, του νερού που έπεσε στη Θεσσαλία, εδώ θα μιλάγαμε για τρομακτικές καταστροφές, γιατί θα υπερχείλιζαν τα ποτάμια, θα υπερχείλιζε ο Κηφισός, θα υπερχείλιζε. Υπάρχει ένα τέτοιο πολύ κακό σενάριο, γράφτηκε στην Καθημερινή μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, τι θα συνέβαινε αν η βροχή στη Θεσσαλία έπεφτε στην Αθήνα, που λέει ότι υπερχείλιζε ο Κηφισός, πλημμυρίζουν περιοχές όπως Κεσαριανή, ήτανε πολλές τέλος πάντων. Ήταν από τα νότια μέχρι τον Πειραιά, Φάληρο, ναι. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτά, έχουμε και τα ρέματα. Πέρα από τα δύο μεγάλα ποτάμια, έχουμε και τα ρέματα που όλα εκτός από τέσσερα, ας πούμε, ή σχεδόν όλα, είναι μπαζωμένα. Όσα δεν είναι εντελώς μπαζωμένα, δεν είναι επειδή οι κάτοικοι έχουν αγωνιστεί για να μην είναι εντελώς μπαζωμένα. Φαντάσου μια κατάσταση όπου θα πιέζονταν πάρα πολύ τα ρέματα που έχουν γίνει αγωγή ομβρίων και κυριολεκτικά ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του λεκανοπεδίου θα ήταν κάτω από το νερό. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που συνέβη στη Μάνδρα οφείλεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι υπάρχουν ρέματα μπαζωμένα που από πάνω τους έχει χτιστεί δρόμος, έχει χτιστεί δημοτικό πάρκινγκ, έχουν χτιστεί κτίρια. Οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα να απορροφηθεί το νερό. Αντίθετα, όπου υπάρχουν ακόμα ρέματα, όπως στη Ραφίνα για παράδειγμα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Δεν έχουμε πλημμύρες, μεταξύ των άλλων και γιατί υπάρχει φυσική αντιπλημμυρική προστασία που αλλού την έχουμε θυσιάσει για, ας πούμε, οδοποιίες ή για άλλου τύπου χρήσης. Και το τραγικό είναι ότι παρά το γεγονός ότι όλα αυτά είναι γνωστά, δεν είναι καμιά σοφία, ας πούμε, είναι δεκαετίες τώρα που συνενεί η επιστημονική κοινότητα στο πώς πρέπει να γίνει μια αντιπλημμυρική διαχείριση, με την αποκάλυψη των ποταμιών και των ρεμάτων και με το να κάνεις έργα που να μπορούν να ανασχέσουν τον όγκο του νερού και την ορμητικότητά του στα βουνά πριν κατέβουν, ας πούμε, και μπουν μέσα στο αστικό περιβάλλον. Όλα αυτά είναι γνωστά, αλλά δεν κάνει κανένας τίποτα και ίσα-ίσα που η πολιτική του μπαζώματος συνεχίζεται και αυτό μερικές φορές ονομάζεται και αντιπλημμυρική προστασία. Ενώ δηλαδή έργα που αυξάνουν τον πλημμυρικό κίνδυνο τα ονομάζουν έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Mm-hmm. Όταν τα κάνουν έτσι, γιατί και αυτά τα έργα που υπάρχουν στον προϋπολογισμό της περιφέρειας είναι κολλημένα και ο προϋπολογισμός της περιφέρειας, τουλάχιστον ο φετινός και τα προηγούμενα χρόνια κάπως έτσι, ήταν 3% έχει για τα αντιπλημμυρικά, οπότε μην φανταζόμαστε. Έχει Νέα κονδύλια ή είναι τα ίδια τα οποία πηγαίνουν από χρονιά σε χρονιά και θα εκτελεστούν? Μεταφερόμενα είναι πολλά από αυτά, όπως και τα έργα. Δηλαδή υπάρχουν έργα τα οποία έχουν κάτι πιστώσεις συμβολικές, αυτά που δεν έχουν καν ξεκινήσει ούτε καν μελετητικά και μπαίνουν μέσα στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων για να λέμε ότι έχουμε και κάνουμε πάρα πολλά έργα, ας πούμε, που δεν τα κάνουμε. Άλλα είναι πιστώσεις μεταφερόμενες από έργα που δεν ολοκληρώνονται ή δεν προχωράνε και μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά και κάπως έτσι, ας πούμε, κάπως έτσι πάει τα τελευταία χρόνια. Ναι, και το είπες πριν για τα έργα βιτρίνας, την ίδια στιγμή έχουμε μεγάλα έργα που ολοκληρώνονται εδώ και χρόνια. Δηλαδή εγώ θυμάμαι και επί διοίκησης Ρένας Δούρου να μιλάμε για ένα, να γίνεται κουβέντα για ένα μεγάλο αποθηματικό της περιφέρειας, το οποίο δίνεται στο Φαλιρικό μέτωπο. Και επειδή υπάρχουν πολλές καταγγελίες για το πώς έχει χειριστεί το αποθηματικό η διοίκηση Πατούλη, διάβαζα κιόλας, για να καταλάβουμε και το μικρό επίπεδο, την ανάρτησή σου πρόσφατα για 23 χιλιάρικα που δίνονται σε μια εταιρεία για καθαρισμό για 3 μέρες με 2-3 καθαρίστριες. Προφανώς το λες και εσύ, δεν πηγαίνει στο προσωπικό σε αυτούς που θα καθαρίσουν, αλλά δείχνει και το επίπεδο στην τοπική αυτοδιοίκηση, το πώς τέτοιες μικροσυμβασούλες γίνονται κατά κόρον. Η οικονομική κατάσταση στην περιφέρεια έχει επιδεινωθεί? Σε τι κατάσταση είναι τώρα? Σίγουρα έχει επιδεινωθεί. Η περιφέρεια είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και η διοίκηση Πατούλη έχει μάλλον σπάσει κάθε ρεκόρ και από την πλευρά της κακοδιαχείρισης, για να το πούμε κάπως ουδέτερα. Για να μην το πούμε και τόσο ουδέτερα, υπάρχει διασπάθηση χρήματος. Δηλαδή αυτό είναι σαφές. Το παράδειγμα που είπες με τον εργολάβο καθαρισμού, γιατί οι τρεις καθαρίστριες από τα 23 χιλιάρια δεν θα πάρουν ούτε ένα πολύ μικρό μέρος, σε πάση περιπτώσει. Βασικό 600 ευρώ θα πληρώνονται. Τα υπόλοιπα θα πάνε σε κάποιον εργολάβο από τους διάφορους που τροφοδοτούνται, εν πάση περιπτώσει, από τα τεράστια κονδύλια της περιφέρειας Αττικής. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Οι δαπάνες που έχουν γίνει για έργα προβολής του Περιφερειάρχη επί της ουσίας είναι αδιανόητες. Δηλαδή είναι αδιανόητο να έχεις ίσο ποσό δαπανών, για παράδειγμα για αντιπλημμυρική προστασία, με δαπάνες δημοσιότητας, εκδόσεων, για να βγάλει ο κύριος Πατούλης λεύκωμα για το 1821 και άλλα τέτοια διάφορα. Αδιανόητο δεν είναι, γιατί το είδαμε και στη Θεσσαλία με τον κύριο Αγοραστό. 9 εκατομμύρια υπολογίζει τα έργα και 2,3 στο περίπου την δική του προβολή. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό το μοντέλο και ναι, αλλού δυστυχώς. Ναι, ναι, έτσι είναι. Και εντάξει, αυτό που έλεγες για το Φαλιρικό. Εντάξει, το έργο στο Φαλιρικό είναι έργο βιτρίνας. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησε να γίνεται και έχει μείνει επί χρόνια ούτε καν στη μέση. Και βεβαίως οι κάτοικοι και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης σε όλες τις όμορες περιοχές έχουν ξεσηκωθεί. Γιατί σου λέει, αφού το ξεκίνησες, τουλάχιστον τέλειωσέ το. Δηλαδή η κατάσταση είναι ότι δίπλα από το δρόμο το καινούριο της Δούρου υπάρχουν βουνά κυριολεκτικά από μπάζα. Δεν προχωράει ούτε το έργο, δεν προχωράει ούτε η διαχείριση του από πάνω χώρου που υποτίθεται ότι θα γίνονταν κάποιες φυτεύσεις και ούτω καθεξής. Ακόμα δηλαδή και τα έργα βιτρίνας, ακόμη και αυτά προχωράνε λίγο αργά. Ναι, βασικές θέσεις ανυπόταξης Αττικής σε αυτά τα ζητήματα. Και για να βάλω και, ανέφερες και τη στεγαστική κρίση, αν υπάρχουν θέσεις και αν έχει νόημα η περιφέρεια που δεν έχει την αρμοδιότητα να έχει θέσεις για το στεγαστικό. Λοιπόν, για να βάλω ένα τίτλο πριν πω τα επιμέρους. Η περιφέρεια πρέπει... Εντάξει, υπάρχουν περιορισμοί, το είπαμε και πριν, η περιφέρεια είναι ένα κομμάτι του κρατικού μηχανισμού, υπάρχουν πολιτικές οι οποίες επιβάλλονται ή πολιτικές τις οποίες οι διοικήσεις συνεννούν ενεργητικά. Σε ένα κομμάτι της χρηματοδότησης περιφέρειας υπάρχουν περιορισμοί, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των πόρων της προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία δεν είναι στην κατεύθυνση του να φτιάξουμε ελεύθερους χώρους πρασίνου ή να κάνουμε πολιτική κοινωνική συνοχή. Υπάρχουν περιορισμοί, όμως ακόμα και μέσα στο πλαίσιο αυτών των περιορισμών υπάρχουν δυνατότητες να αλλάξουν πράγματα. Και ο τίτλος που θα έβαζα εγώ θα ήταν ότι η Περιφέρεια Αττικής θα έπρεπε να έχει μια άλλη πολιτική, η οποία να μην είναι πολιτική προώθησης και σχεδιασμού που κάνουν τα εργολαβικά συμφέροντα, γιατί σήμερα αυτό συμβαίνει. Τα εργολαβικά συμφέροντα, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, αυτό το βλέπεις παντού, στα αντιπλημμυρικά, στα σκουπίδια. Οι πολιτικοί χαράσουν αυτοί που πουλημένονται, εν πάση περιπτώσει, τα μεγάλα έργα της συμβουλευτικής, της διαχείρισης των κονδυλίων, αυτή η πολιτική, η περιφέρεια μπορεί να την τελειώσει, αν είχε άλλη κατεύθυνση, και θα μπορούσε να κατευθύνει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των κονδυλίων σε άλλη κατεύθυνση πλήρως. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να κάνει μεγάλα έργα υποδομών από αυτά που χρειάζονται όμως, όχι από αυτά που είναι σαν το Φαλυρικό ή από αυτά που είναι σαν το λιμάνι στην Πειραϊκή, που όχι απλώς δεν χρειάζονται, επιβαρύνουν κιόλας. Θα μπορούσε να κάνει έργα με στρατηγικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικά, για να θωρακίσει στην Αττική από αυτά τα φαινόμενα. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να κάνει έργα για να στηρίξει τη δασοπροστασία, που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι διαγωνισμοί, ο διαγωνισμός για τη δασοπροστασία, ας πούμε, στην περιφέρεια φέτος έγινε τον Ιούλιο, και όταν και εγώ τα υπάρχει, δεν είχε τελειώσει. Έχει δημοσιευτεί αυτό. Θα μπορούσε... μετά τις φωτιές, και μάλιστα μια-δυο μέρες μετά τις φωτιές, βγήκε η πρόσκληση για δασοπροστασία. Ναι. Κάπως έτσι έγινε και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, που τους διαγωνισμούς αυτούς τους ανέλαβε να τους κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, και αυτοί εκεί δεν είχαν εγκατασταθεί ακόμα στην αντιπερική περίοδο τα συνεργεία. Θα μπορούσε να κάνει κοινωνική πολιτική η περιφέρεια. Για παράδειγμα, για αυτό που λέγαμε για τη στεγαστική κρίση, επί της ουσίας περιφέρεια, τροφοδοτώντας αυτή την εντελώς παράλογη για τους κατοίκους τουριστικοποίηση σε υπερβολικό βαθμό, συμβάλλει στη στεγαστική κρίση και στην εκτόξευση των τιμών των ακινήτων και των ενοικίων, θα μπορούσε να συγκροτήσει πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας με φθηνότερα ενοίκια ή και με δωρεάν διαμονή για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Θα μπορούσε να στηρίξει νομικά και όχι μόνο ανθρώπους που αντιμετωπίζουν εξώσεις ή πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, που είναι πάρα πολλοί και θα είναι ακόμα περισσότεροι. Θα μπορούσε να αξιοποιήσει. Πώς τροφοδοτεί, συγγνώμη, την τουριστικοποίηση περιφέρεια? Κοίτα, όταν εγκρίνεις μονίμως επιχειρηματικά projects τα οποία εγκαθιστούν τεράστιες χρήσεις, κατά κύριο λόγο τουριστικές, κατά δεύτερο λόγο επιχειρηματικές γραφείων και ούτω καθεξής, με έναν τρόπο που δεν είναι και πάρα πολύ έμεσος, σχετικά άμεσος είναι, τροφοδοτείς αυτή την κατάσταση. Όπως επίσης υπάρχουν έργα που γίνονται, έργα συμβού που δίνονται σε συμβούλους για να διαμορφώνουν projects μελετητικά και, ας πούμε, συμβουλευτικά, που τα περισσότερα από αυτά είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς δηλαδή θα ενισχυθεί η Ριβιέρα, πώς θα ενισχυθεί ο τουρισμός. Ναι, για να είναι σαφές και λέει και εγώ δεν το κατάλαβα. Υπάρχουν και έργα σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού που αυτή την κατεύθυνση τροφοδοτούν. Υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσε να κάνει η περιφέρεια για να, μαζί με τους Δήμους, για να βοηθήσει στα σχολεία, για παράδειγμα, και σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται κτηριακά και σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην οποία ζουν οι μαθητές, ειδικά τα παιδιά των πιο φτωχών, γιατί, αν θυμάσαι, μέσα αυτή την τετραετία είχαμε και λιποθυμίες μαθητών στα σχολεία. Η περιφέρεια θα μπορούσε να έχει πρόγραμμα σύντησης, για παράδειγμα, για όλους τους μαθητές. Θα μπορούσε να βοηθήσει με κονδύλια σε συνεργασία με τους Δήμους, να βελτιωθεί η κατάσταση κτηριακή και των υποδομών των σχολείων. Θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει δομές στήριξης και σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν εξαρτήσεις, στις κακοποιημένες γυναίκες. Δομές δεν υπάρχουν, και αυτές που υπάρχουν υποχρηματοδοτούνται, ενώ είναι στο δικό μας της περιφέρειας το χέρι, εν πάση περιπτώσει, κάπως το να στηρίξει αυτές τις δομές. Θα μπορούσε να εντείνει τον έλεγχο στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, που κι εσείς είχατε πρόσφατα κάνει ένα ρεπορτάζ για μια κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, άθλια στη Λιφάδα. Αυτός δυστυχώς είναι σχεδόν ο κανόνας. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Θα μπορούσε η περιφέρεια να συμβάλλει στο να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση ανεργίας σε κάποια τμήματα της Αττικής. Και βέβαια θα μπορούσε να κάνει και έργα, άλλου τύπου έργα, για πολύ μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα. Για παράδειγμα, στην Αττική έχουμε το θέμα με τα σκουπίδια. Το θέμα με τα σκουπίδια το έχουμε δεκαετίες. Ήθελα να σας δώσω αυτό, και δεν έχουμε το θέμα της ανακύκλωσης. Δηλαδή, η ανακύκλωση είναι ανέκδοτο. Τρώμε καταδίκες συνεχώς από την Ευρώπη για το πόσο λίγο ανακυκλώνουμε. Είχαμε τα σχέδια του Πατούλη για να αλλάξει το χιτά, να παραμείνει τέλος πάντων το ίδιο, ότι έχουμε μια χωματερή, τα πετάμε εκεί πέρα. Και φαίνεται να υπάρχουν και πολύ σοβαρά επιχειρηματικά συμφέροντα σε όλη αυτή τη διαχείριση, που δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος με μια πρώτη ανάγνωση, αλλά όλο αυτό είναι μια μπίζνα. Κάποιος θα αναλαμβάνει να τα μαζέψει, να τα κάνει. Μα στην πραγματικότητα ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των σκουπιδιών το διαχειρίζονται οι ιδιωτικές εταιρείες, όπως διαχειρίζονται την ανακύκλωση του σύνολό της. Και κανείς δεν ξέρει που καταλήγει στην πραγματικότητα το περιεχόμενο του μπλεκάδου που εμείς ή κάποιοι από εμάς, τέλος πάντων, ευλαβικά προσπαθούμε να ανακυκλώνουμε. Πολλά παίρνουν φωτιά. παίρνει φωτιά, συμβαίνει και είναι αυτό. Σύμπτωση, ναι. Είναι σύμπτωση. Πάνω από 10-13. Όπως είναι σύμπτωση, φυσικά, ότι κάθε φορά που γίνονται εκλογές, βγαίνουν όλοι και λένε θα κλείσουμε τη φυλή. Θα την κλείσουμε και θα δώσουμε λύση στο πρόβλημα των σκουπιδιών. Αυτό δεν το έκανε κανένας ποτέ. Και η Δίκη Σπατούλη όχι απλώς δεν έκανε τίποτα για τη φυλή, αλλά και ο σχεδιασμός που έχει προτείνει για τα σκουπίδια είναι ένας σχεδιασμός που δεν δίνει έμφαση ούτε στην ανακύκλωση ούτε σε τίποτα. Τη φυλή τη διατηρεί για δεκαετίες ακόμα, μαζί με δύο ακόμα μονάδες μεγάλες τουλάχιστον διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, η μία στο Γραμματικό και την άλλη στο Σχιστό, στη γνωστή πίσω αυλή, ας πούμε, και εισάγει την καύση. Δηλαδή, υπάρχει σχεδιασμός να φτιαχτεί εργοστάσιο καύσης στην Αττική. Τα αποτελέσματα αυτού του πράγματος θα είναι αυτά που βλέπουμε στο Βόλο. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Και βεβαίως, όταν θα δώσεις με ΣΔΙΤ ένα εργοστάσιο καύσης να το λειτουργήσει, να το χτίσει και να το λειτουργήσει κάποιος ιδιώτης, γιατί τίποτα από αυτά δεν υπάρχει σχεδιασμός να είναι υποδημόσιο έλεγχο, όλα θα είναι ιδιωτικά. Όταν θα την κάνει λοιπόν ο ιδιώτης τη μονάδα καύσης, θα πρέπει να του εγγυηθείς ποσότητες απορριμμάτων να καίει για να μπορεί να λειτουργεί τη μονάδα του. Και αυτό σημαίνει, το αναγνωρίζει και η ίδια η μελέτη και εκείνη η τραγωδία, αυτό σημαίνει ότι θα καίει και σύμμικτα σκουπίδια. Αυτά που τώρα πετάμε στον πράσινο κάδο θα τα παίρνουν και θα τα πηγαίνουν σε. Θα είναι συγκεκριμένη η ποσότητα που θα πρέπει να πηγαίνει. Νομίζω στο Βόλο συμβαίνει ακριβώς αυτό με το Τιτάν όταν άλλαξε η χρήση. Η αντιπρόταση δική σας πρόταση σε αυτά ποια είναι? Γιατί είναι εύκολο να πεις όχι στην καύση, όχι σε αυτό, να κάνουμε γενικά ανακύκλωση. Ακούγεται κάπως ευκολόγιο. Πάλι δεν υπάρχει, και εδώ ας πούμε, δεν χρειάζεται καμία παγκόσμια πρωτοτυπία. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στις οποίες λειτουργεί άλλη διαχείριση. Άλλη διαχείριση σημαίνει αποκέντρωση και μικρές μονάδες. Να μην υπάρχει τέρας της φυλής ή κάτι ανάλογο απλά κάπου αλλού. Μικρές μονάδες, διαδημοτικές συνεργασίες για μια ευρύτερη χωροθέτηση, όχι μόνο σε ένα σημείο ή σε δύο ή σε τέσσερα ή σε έξι, όπως λέει ο τωρινός σχεδιασμός. Όντως ενθάρρυνση της ανακύκλωσης. Για να υπάρξει βέβαια ενθάρρυνση της ανακύκλωσης, πρέπει να δημιουργήσει την υποδομή και πρέπει να ενισχύσεις και τη συνείδηση των ανθρώπων να ανακυκλώνουν, δείχνοντάς τους ότι αυτό που κάνουν έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, τώρα όταν ο άλλος ξέρει ότι το περιεχόμενο του μπλεκάδου δεν πάει στην ανακύκλωση, δεν ανακυκλώνεται στην πραγματικότητα, εντάξει, ο κόσμος θεωρεί ότι τους κοροϊδεύουμε κιόλας. Διαλογή στην πηγή, δηλαδή ανακύκλωση πρακτικά. Και σύστημα που θα ανακτά όσο το δυνατόν περισσότερο μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων για επαναχρησιμοποίηση, σύστημα που θα κομποστοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο όγκο οργανικών αποβλήτων για να επαναχρησιμοποιούνται σε άλλη μορφή, και βεβαίως υποδημόσιο έλεγχο. Γιατί αν έχεις ένα σύστημα το οποίο πλέον και με τη βούλα θα το πάρει να το διαχειρίζεται ο τάδε εργολάβος, που αυτό που ξέρει είναι να σκάβει τρύπες και να τα θάβουμε μέσα και μετά θα ξέρει να τα βάζει σε ένα κλίβανο να καίγονται. Προφανώς αυτό δεν έχει σχέση με το δημόσιο συμφέρον. Ούτε αυτό που παράγει το κίνητρο στον ιδιώτη εργολάβο το δημόσιο συμφέρον είναι η κερδοφορία. Ναι, υπάρχουν μελέτες για την Αττική, έχουν εκπονηθεί τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Στα σκουπίδια. Ναι. Στα σκουπίδια, μετά από τρία χρόνια, εν πάση περιπτώσει, της τρέχουσας διοίκησης, έφερε η διοίκηση έναν περιφερειακό σχεδιασμό, μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο σχεδιασμό για την Αττική. Η μόνη λύση που έχει αυτή η μελέτη είναι η καύση. Και όταν ρωτούσες, γιατί ρωτήσαμε, πολλοί άνθρωποι από την αντιπολίτευση, ρωτήσαμε, γιατί δεν περιγράφεται μελετητικά άλλη λύση? Δεν υπάρχει. Μας είπαν οι άνθρωποι, υπάρχει, αλλά εμάς μας έχουν πει να κάνουμε μια μελέτη που να βγάζει 10% υπόλοιμα και να έχει καύση. Ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό το πράγμα είναι έτσι. Άρα, επίσημα, από την πλευρά της περιφέρειας, δεν υπάρχει μελέτη για άλλου τύπου διαχείριση, πέρα από αυτήν. Υπάρχουν βέβαια αξιόλογες μελέτες και αξιόλογη δουλειά από πάρα πολλούς φορείς, κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με τα απορρίμματα πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ένας εξ αυτών είναι και το Δυτικό Μέτωπο, που έχει ανθρώπους με επιστημονικό υπόβαθρο και με κινηματικό βέβαια υπόβαθρο και αγωνιστικό από τους Δήμους κυρίως της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής. Αλλά στην πραγματικότητα, μία μελέτη για άλλη φυσιογνωμία στη διαχείριση την πολεμάει η ίδια η περιφέρεια, η ίδια η διοίκηση της περιφέρειας. Με ποιον? Ναι, εγκρίνω ουσιαστικά κάνοντας το ακριβώς αντίθετο. Ναι, ναι, σου λέει η μηδενική λύση, φυλή, τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Ή ένα σχέδιο που να προβλέπει μόνο την καύση. Είναι, για όσους παρακολουθούν αυτά τα πράγματα, όχι μόνο των σκουπιδιών, το να πεις ότι θα φέρεις μια μελέτη για ένα τόσο κεντρικό ζήτημα και να παρουσιάζει μόνο μία λύση και καμία εναλλακτική, είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, όταν μπορεί να έρχεται μια μελέτη για να διοδοτηθεί ένα κτίριο και να έχει δύο ακόμα εναλλακτικές λύσεις. Η μελέτη για τα σκουπίδια της Αττικής δεν είχε καμία. Καλά, νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμιά. Ότι σου λέει πιθανούς δρόμους που υπάρχουν γενικά στο εξωτερικό. Άλλος κάνει καύση σε κάποιες χώρες και άλλος κάνει κομποστοποίηση. Το λέω πάρα πολύ σχηματικά. Ναι, έτσι. Αλλά δεν γίνεται μόνο στην Αττική να έχεις έναν μονόδρομο για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει γενικά με το πλαίσιο στο οποίο δίνετε και εσείς και οι άλλες παρατάξεις αυτή τη μάχη. Είναι ο νόμος Βορύδη για την τοπική αυτοδιοίκηση, που υπήρχαν καταγγελίες και όταν δημοσιεύτηκε και από ό,τι καταλαβαίνουμε δυσκολεύει την άσκηση αντιπολίτευσης. Ο νόμος Βορύδη δυσκόλεψε πάρα πολύ την άσκηση της αντιπολίτευσης. Στην αρχή ο νόμος Θεοδωρικάκου, μετά ο νόμος Βορύδη, που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Και ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των παρεμβάσεων κρίθηκε πολύ αργά, βέβαια, αντισυνταγματικό. Κάνανε τα εξής πράγματα. Πρώτον, αφαιρέσαν αρμοδιότητες από τα συμβούλια και τις μετέφεραν σε επιτροπές, όπου είχε εκ του νόμου πλειοψηφία ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι και που κρίθηκε αντισυνταγματικό για την προηγούμενη περίοδο. Αυτό σήμαινε ότι στην πραγματικότητα τα συμβούλια πηγαίνανε διακοσμητικά. Όπως και το αποτέλεσμα της ψήφου του κόσμου έγινε σε μεγάλο βαθμό διακοσμητικό. Μετά ήρθε ο COVID και οι περιορισμοί στις συνεδριάσεις. Η Περιφέρεια Αττικής έχει και μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι η περιφέρεια που εξακολουθεί και συνεδριάζει εξ αποστάσεως ή μεικτά, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο αμφιθέατρο στο οποίο πάει μόνο η αντιπολίτευση και η διοικούσα παράταξη δεν βρίσκεται ποτέ εκεί, ούτε και ο Περιφερειακός. Αυτό εννοείς το μεικτά. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν πάει η αντιπολίτευση και δεν πάει η διοίκηση. Η διοίκηση μπαίνει εξ αποστάσεως. Το εξ αποστάσεως μπορεί να είσαι όπου θες. Έχουμε δει και συμβούλους σε παραλίες. Τους ξέφυγε η κάμερα, άνοιξε, ας πούμε, και βλέπεις τον άλλο με το μαγιά και την πετσέτα να ψηφίζει για το μέλλον της περιφέρειας. Και εντάξει, ο νόμος Βορύδη έκανε και το. Έβαλε, άλλαξε την απλή αναλογική, την κατήργησε, που υπήρχε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έτσι λοιπόν με το 43% παίρνει ο πρώτος το 60% των θέσεων μέσα στα συμβούλια. Και η αντιπολίτευση όποιος πάρει, όποιος πάρει 43% στην πρώτη Κυριακή. Βγαίνει δήμαρχος ή περιφερειάρχης με το 60% των θέσεων στα όργανα και η αντιπολίτευση παίρνει το υπόλοιπο 40% ανεξάρτητα ποιος είναι ο πραγματικός σχετισμός που έχει αποτυπωθεί στις εκλογές. Και επίσης ο νόμος Βορύδη έβαλε και όριο 3%, ότι για να εκπροσωπηθείς δηλαδή στα συμβούλια πρέπει να πάρεις κατ' ελάχιστον 3% όπως συμβαίνει και στις βουλευτικές εκλογές, πράγμα το οποίο δεν ίσχυε και πέρασε τώρα προφανώς για να δυσκολέψει την εκπροσώπηση και σε μεγάλο βαθμό αριστερών σχηματισμών, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή θέλανε να αποκλείσουν, ας πούμε, τους αριστερούς αγωνιστικούς συνδυασμούς και φωνές. Θέλανε να μαζέψουν και τους διάφορους αντάρτες που κατεβαίνανε, ξέρεις, ειδικά στις δημοτικές. Υπάρχουν πάρα πολλά ψηφοδέλτια, ένα παίρνει το χρήσμα. Αυτό το πράγμα θέλανε να το μαζέψουν. Ναι, είμαι από Θεσσαλονίκη, έχουμε πάντα 2-3 εκεί πέρα. Παντού, 2-3, 4-5. Και τα πράγματα έτσι λοιπόν είναι πολύ πιο δύσκολα. Και είναι αντικειμενικό δηλαδή ότι στην επόμενη θητεία των συμβουλίων που θα είναι πενταετής αυτή τη φορά, όχι τετραετής, γιατί και αυτό το άλλαξε ο νόμος Βορύδη, η αντιπολίτευση θα είναι πιο αδύναμη μέσα στα συμβούλια και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί η μάχη για να είναι όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένες οι αγωνιστικές αντιπολιτεύσεις, γιατί διαφορετικά θα μείνουν εντελώς ανεξέλεγκτοι με ό,τι αυτό σημαίνει και γενικώς για την αυτοδιοίκηση, αλλά και ειδικά για μια περιφέρεια που τα κονδύλια που διαχειρίζεται είναι τεράστια. Είναι κονδύλια όχι ενός μικρού υπουργείου, ενός μεγάλου υπουργείου. Και η πολιτική στρατηγική της περιφέρειας επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Επηρεάζει. Ήταν και αυτό η ερώτηση για τη μισή Ελλάδα. Επειδή υπάρχει μια τάση από πολιτικοποίηση και ότι κάποια πράγματα δεν έχουν σημασία, όπως η εκλογή στη Βουλή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο κλπ. Θα ήθελα να ρωτήσω και αν θες να εστιάσεις λίγο παραπάνω σε αυτό, γιατί έχει σημασία να υπάρχει αντιπολίτευση στην περιφέρεια, που ομολογουμένως δεν μαθαίνουμε και πάρα πολλά για αυτά που συμβαίνουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μαθαίνουμε τα χοντρά. Αλλά οι συνεδριάσεις είναι εβδομαδιαίες, είναι 10 θέματα που έρχονται. Καταρχήν, το να υπάρχει αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό γενικά να υπάρχει αντιπολίτευση για να, ελέγχονται οι διοικήσεις. Όχι μόνο για να ακούγονται οι φωνές και να υπάρχουν οι απόψεις, αλλά γιατί οι διοικήσεις, οι κυβερνήσεις, όσοι έχουν εξουσία, όσοι είναι φορείς εξουσίας, χωρίς δυνάμεις πραγματικής αντιπολίτευσης. Και λέω πραγματικής γιατί μπορεί κανείς να εστιάσει, ας πούμε, στο ότι ο Πατούλης ήταν κακός οικονομικός διαχειριστής και έκανε απευθείας αναθέσεις. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, είναι και αυτό, αλλά είναι μόνο μία πλευρά. Αυτό που συμβαίνει, για παράδειγμα, τώρα στην περιφέρεια είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων, η βασική, ας πούμε, αυτή που συζητιέται το ποιος θα βγει περιφερειάρχης, είναι πρόσωπα που επί της ουσίας η ίδια πολιτική έχουν υλοποιήσει. Στον ένα ή στον άλλο βαθμό, έχοντας αιρετές θέσεις στην αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά πρέπει να είναι πραγματική αντιπολίτευση, να μην είναι μόνο σε ένα πεδίο ποιος θα κάνει την καλύτερη διαχείριση, ας πούμε. Πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση για να υπάρχει έλεγχος και πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση για να υπάρχει ενημέρωση τι συμβαίνει εκεί μέσα, στην περιφέρεια. Για την περιφέρεια λέω τώρα, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά τα οποία δεν τα μαθαίνει και κανένα στο τέλος. Και πρέπει να υπάρχει και μια αντιπολίτευση που να έχει εμπιστοσύνη και στους ανθρώπους, γιατί τα όργανα τα αυτοδιοικητικά θέλουν να τα κλείσουν. Θέλουν να αποκλείσουν την παρουσία του κόσμου ή των κινημάτων γειτονιών, των πρωτοβουλειών, των συλλογικότητων, των κατοίκων. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες στην Αττική. Και δεν τις θέλουν. Δεν τις θέλουν ούτε να έχουν ενημέρωση, ούτε να μπορούν να έχουν παρέμβαση μέσα στα συμβούλια, γιατί εγώ μπορώ να πω από την εμπειρία μου τις τελευταίες τετραετίες ότι όντως όταν εμφανίστηκαν τέτοιες συλλογικότητες, όταν εμφανίστηκε κόσμος της Αττικής με συγκεκριμένα αιτήματα και με αγωνιστική διάθεση, εν πάση περιπτώσει, σταμάτησε πράγματα. Σταμάτησε πράγματα ή επιβάλαμε πράγματα. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει εγκριθεί στο σύνολό του αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός για τα απορρίμματα και έχει μείνει στο στάδιο της μελέτης, σχετίζεται με το γεγονός ότι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν και το καθεξής. Το ότι η περιφέρεια κάποια στιγμή πήρε αρνητική θέση για τα έργα της Κόσκο στην Πειραϊκή, σχετίζεται με το γεγονός ότι οι άνθρωποι κινητοποιούνται εκεί, ήρθαν όμως και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ύψωσαν το ανάστημά τους. Το γεγονός ότι η περιφέρεια πήρε αρνητική θέση για την μεταφορά του καζίνο στο Μαρούσι από την Πάρνηθα. Και αυτό σχετίζεται απόλυτα με το γεγονός ότι γνωστοποιήθηκε αυτή η συζήτηση μέσα στην περιφέρεια και ήρθαν οι επιτροπές των κατοίκων, ήρθε ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, η ζωντανή παρουσία μπορεί να έχει αποτέλεσμα, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες που ο συσχετισμός είναι ευρύτερα αρνητικός. Και πρέπει γι' αυτό να υπάρχουν αγωνιστικές αντιπολιτεύσεις, αλλά γιατί έχουν να προτείνουν και λύσεις που είναι υπαρκτές. Και πρέπει να μπαίνουν στην πολιτική ατζέντα και στην πολιτική συζήτηση. Mm-hmm. Και σε μια περίοδο που δεν υπάρχει και γενικότερα αντιπολίτευση, και με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και με όλη αυτή την ιστορία που παρακολουθούμε τελευταία, πρέπει να συγκροτήσουμε και ευρύτερα ένα χώρο που θα κάνει αγώνα, που θα είναι ριζοσπαστικός και που θα μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική αντιπολίτευση. Με άλλες παρατάξεις που έχετε κοινή ανάλυση των πραγμάτων μέσα στην περιφέρεια, σε επίπεδο περιφέρειας, δεν θα πάω στο γενικό, υπάρχει διάθεση συμφωνίας και κοινών δράσεων. Υπήρξε τα τελευταία 4 χρόνια, π.χ. με την παράταξη της αντικαταστατική ανατροπή στην Αττική με τον κύριο Τουλγαρίδη και είναι και ο κύριος Πρωτούλης από την Λαϊκή Συσπήρωση του ΚΚΕ. Φαντάζομαι ότι με τον ίδιο τρόπο, σε κάποιες γενικές γραμμές, βλέπετε τα πράγματα, βλέπετε συμβάσεις με εργολάβους κλπ. Λοιπόν, στην αυτοδιοίκηση υπάρχει και δεν είναι μόνο στην αυτοδιοίκηση, υπάρχει το εξής παράδοξο. Μπορεί να ψηφίζεις 95% τα ίδια πράγματα επί μια τετραετία. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και γιατί ο συσχετισμός μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν αρνητικός, αλλά και γιατί στα ζητήματα της αυτοδιοίκησης υπάρχει μεγάλη συμφωνία στις δυνάμεις αριστεράς. Όμως όταν έρχεται η ώρα για κοινές πρωτοβουλίες πολιτικές, εκεί να μην υπάρχει βούληση. Εμείς έχουμε από το Φεβρουάριο, και μιλάω τώρα για την τελευταία χρονιά, γιατί αυτά ούτως ή άλλως τα κάναμε, από το Φεβρουάριο έχουμε απευθύνει πρόταση για συνεργασία στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στην περιφέρεια της Αττικής και στις δυνάμεις της Λαϊκής Συσπήρωσης και στις άλλες δυνάμεις και στην αντικαπιταλιστική ανατροπή και πανελλαδικά είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία αρκετοί περιφερειακοί σύμβουλοι να καλέσουμε δυνάμεις και παρατάξεις και για κοινή κάθοδο στις περιφερειακές εκλογές και στις δημοτικές εκλογές, ο καθένας στο δικό του πεδίο, εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Αλλά εντάξει, εμείς θα συνεχίσουμε να καλούμε τις δυνάμεις αυτές και άλλες σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε πολύ μεγάλο επίπεδο συμφωνίας και επίσης η κατάσταση είναι τέτοια που αν δεν ενώσεις δυνάμεις, παλεύοντας με έναν αντίπαλο που είναι πάρα πολύ συσπειρωμένος και αρκετά ισχυρός, δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις με τον καλύτερο τρόπο, ας πούμε, τα συμφέροντα αυτών που, για τους οποίους μιλάς και αυτών που θέλεις να εκπροσωπήσεις, σε πάση περιπτώσει. Δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση και πριν σε αποδεσμεύσουμε, αν θες να προσθέσεις κάτι, πριν σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου και την υπομονή σου, έχουμε περάσει το μισάωρο σίγουρα. Είναι πολύ ευχάριστη η συζήτηση αυτή, δεν χρειάζεται καμία υπομονή. όχι, το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι οι εκλογές στην περιφέρεια Αττικής, σε όλες τις περιφέρειες, αλλά και στην περιφέρεια Αττικής περισσότερο, γιατί είναι η μεγαλύτερη και διαχειρίζεται πάρα πολύ μεγάλους πόρους, είναι και πολιτικές εκλογές. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εκλογές που τα ζητήματα τα που κρίνουμε είναι τα αυτοδιοικητικά ζητήματα. Δεν είναι εκλογές σε ένα Δήμο, δεν είναι εκλογές σε ένα μικρό χώρο. Δείχνουν και πολιτικό, έχουν και πολιτικό τόνο οι περιφερειακές εκλογές. Και... αυτό μήπως πάει και ανάποδα όμως, μήπως πάει όλος και ψηφίσει αυτόν που επιλέγει το κόμμα, το χ κόμμα του, ανεξάρτητα από το τι κάνει για την αυτοδιοίκηση. Σίγουρα συμβαίνει και αυτό, σίγουρα συμβαίνει και αυτό. Αλλά είναι, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι αντικειμενικά, ας πούμε, εκλογές με πολιτικό τόνο. Και γι' αυτό, αυτό εξάλλου φαίνεται πάρα πολύ καλά και στον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία, που ξεχάσαμε ξεχάστηκε, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Πατούλης μέσα ένα βράδυ επί της ουσίας. Mm-hmm. Και μπήκε ένας εκλεκτός του κυβερνητικού κύκλου του στενού για να διαχειριστεί και την περιφέρεια, να δώσει και το πολιτικό αποτέλεσμα, να διαχειριστεί και τα πάρα πολλά χρήματα. Επειδή είναι λοιπόν και πολιτικές εκλογές, νομίζω ότι έχει σημασία να αποδοκιμαστεί ο υποψήφιος της κυβέρνησης. Γιατί ό,τι και να λέμε, όλα αυτά σχετίζονται φυσικά μεταξύ τους. Αλλά μιλάμε για την εκπροσώπηση μιας κυβέρνησης η οποία ευθύνεται την τελευταία περίοδο με καταστροφές πρωτοφανείς και τεράστιες. Εντάξει, λέμε πολλές φορές πρωτοφανείς και τεράστιες, αλλά κάθε φορά δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Κάθε φορά είναι αλήθεια. Τώρα έχει, ας πούμε, παραγίνει κάπως το πράγμα. Πρέπει να αποδοκιμαστεί λοιπόν ο κυβερνητικός υποψήφιος και αυτή η πολιτική και δια του προσώπου του. Ούτως ή άλλως την ίδια πολιτική θα ασκήσει και στην περιφέρεια. Κατά τη γνώμη μου, δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να δοθεί και ένας τόνος ενίσχυσης μιας αγωνιστικής αντιπολίτευσης που είναι έξω από το πλαίσιο αυτής της κυρίαρχης στρατηγικής. Γιατί το είπα και πριν, δυστυχώς στην περιφέρεια οι ανταγωνιστές του κυρίου Χαρδαλιά είναι πρόσωπα τα οποία το ένα έχει διατελέσει περιφερειάρχης εφαρμόζοντας πολύ παρόμοια πολιτική, ο κύριος Γουρός. Το άλλο είναι πρόσωπο που έχει διατελέσει δήμαρχος επί δεκαετίες, πάλι εφαρμόζοντας παρόμοια πολιτική, ο κύριος Αϊκμίδης, που υποστηρίζεται και από το ΣΥΡΙΖΑ, και μια στάση όλοι πρέπει να είμαστε μαζί, αρκεί να είναι ο δήμαρχος καλός δήμαρχος και δεν έχει σημασία ποιος τον υποστηρίζει, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, γιατί και αυτά τα πρόσωπα πολιτικές υλοποιούν. Άρα λοιπόν πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να ενισχυθούν και αντιπολιτευτικές φωνές αγωνιστικές που έχουν αντίληψη κινηματική, να ανοίξουν τα συμβούλια και που έχουν και μια αντίληψη ανασυγκρότησης μιας αριστερής αντιπολίτευσης και ευρύτερα. Η περιφέρεια έχει σημασία και γι' αυτό και είναι και αυτό κάτι που κανείς πρέπει να το λάβει υπόψη του. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η Μαριάννα Τσίχλη, υποψήφια περιφερειάρχης με την ανυπότακτη Αττική στις εκλογές αυτοδιοικητικές τώρα στις 8 Οκτωβρίου. Και ήταν η Φάρμα των Ζώων, Δευτέρα πάλι μαζί, να δείτε την ανασκόπηση για την παράλληλη στήριξη που το θεωρούμε πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα είναι κάπως διαφορετικό το επεισόδιο με πολλές συνεντεύξεις όπως σας είχαμε πει. Φιλιά πολλά, γεια σας.